Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 17 perccel, de fura, hogy ezen a helyen ülsz. Visszaüljek? Nem, jó itt. Miért ültem át? Jön a vendég majd. Egyrészt, a másrészt, meg te ugye a magadnak balkézre eső monitorokat nézed. Igen. És én kilettem ültetve a szélre, mint a rossz diák hátra. Abszolút nem nézés irányba vannak itt a dolgok. Igen. És mindig az van, hogy ugye te elkezdesz fordulni. És teljesen kifordulok belőled. És abszolút. Mondom, akkor ide beülök meg a Jani helye. Hátha. Egyszer én is jól. Jó fej leszel. Hátha. Ennyi év után, biztos a székkel van, hogy kicsit ide is dörzsölöm a fenekemet. Igen, Jánosunkban nincsen. Ő kért egy napszabit, de nem tudom, hogy mit mondott. Azt talán semmit. Igen. Illetve nem mondott ő se semmi. Ja, nem is tudunk mit mondani. Nem is mondunk semmit. Igen. Igen, mert fogalmunk sincs, azt mondta, hogy titkos. Igen. Valamit a mesé, de az adáson kívül néha keverem, hogy mit hallok adáson kívül. Na, de a lényeg, hogy itt vagyunk, Jánosban nincsen. Boldog pénteket, srácok, jött SMS-ben. Péntek van, Juhéj Marcs írta nekünk. Hát igen, egyrészt Juhéj 2, ugye hát gondolom, aki böngészett internetet, az tudja, hogy mi történt. Hát, borzasztó. Barcelona. Ugye Spanyolország, mi is ott sétáltunk, rengetegen sétáltak ott, mindenki tudja, hogy miről van szó. Ez a legforgalmasabb barcelonai sétáló utca. A Rambla, úgy van. A város szíve keresztül megy a városon. Oda mész, a Barcelonába mész, azon egyszer legalább végigmész, ott a piac, ott a végén a kikötő, butikok, boltok és hát turisták százai ezrei. És tegnap ugye terrortámadás történt, amit az iszlám állam már magára is vállal, természetesen nem meglepő módon egy fehér furgon bement a járókelők közé. Hát és ott ugye egy négyzetméterre jut nem tudom hány turista. Nagyon sok, ugye úgy van. Rengeteg turista. Két oldalt lehet autóval menni, de az csak egy-egy sáv. Van a lefelé jövő, meg a fölfelé jövő sáv, és a kettő között van egy ilyen 8 méternyi vagy 10 méternyi sétáló terület, újságosan, meg mit én, meg fákkal a két oldalán, de közötte pont végig lehet menni autóval, hát ezt használtam. Igen, 4-500 méteren keresztül ment, 13 halott minimum azt mondják, többek állapota válságos, tehát szerintem ez a szám még nőni fog, és rengeteg sérült. És hát párhuzamos akciók, ahogy hallom, tehát a Barcelonában és később, egy távolabbi városban is. A barcelonai másikat, hogy túlszejtés van, azt már megcáfolták. Azt megcáfolták, igen. Egy tengerparti városban, ott szerencsére megállították, ott azt hiszem 4 vagy 5 elkövető volt, akik viszont ilyen robbanó övekkel voltak felszerelkezőnek egy autóval, de őket úgy tűnik, hogy elkapták, mielőtt bármit csináltak. Igen. Na, őket lelőtték. Úgyhogy az szerencsésebb talán. Hát ez megint a döbbenet, megint a nem találok szavakat, megint nem tudsz mit csinálni, és ami igazán szörnyű, hogy holnap reggel meg majd fölkelünk, és már ez is csak egy olyan emlék lesz, mint az összes többi ilyen, és ezt már sokszor elmondtuk, hogy a... Inkább már olvastam statisztikákat, ahol már összesítették a buszos behajtás halottait, ugye a nizzai eseményekkel kapcsolatban, francia, a spanyol, tehát hogy igen, egyszerűen, hát ne, én nem is tudom, mi a megoldás. Nem is tudom, mert kíváncsiak, hogy kik lesznek, tudod. Abban a szempontból, hogy régóta ott élő második, hát, harmadik generációsok most jöttek ezzel a nagy bevándorló hullámmal, vagy migráns hullámmal, tudjuk már? Tudjuk, ő egy büntetett előéletű, és egyébként a Facebookon nagyon radikális nézeteket valló, tehát egyébként a rendőrség szeme előtt lévő helyi lakos volt, körülbelül 100 kilométerre lakott Barcelonától egy kis városban. És a Facebookon radikális nézeteket valló. Igen, tehát hogy ráadásul így figyelték is a csávót, de nyilván most vérelt egy furgon, mert ő költözik, vagy akármi, tudod, ez a, és ezt nagyon idézőjelesen mondom, ez azért zseniális, tehát a zseniális szó nagyon idézőjelben van, még egyszer mondom, azért zseniális ez az ötlet, mert ez bárki számára hozzáférhető. Amikor elkezdesz bombát gyártani, akkor biztos venni kell olyan anyagokat, amire mondjuk a rendőrség rögtön felfigyel. Ha bemész és azt mondod, hogy jó napot kívánok, költözéshez szeretnék egy kis buszt, akkor azt mondják, hogy tessék, uram, van egy jogosítványa, ennyi pénzbe kerül. Sajnos. Na de hogy tudsz a Facebookon radikális nézeteket vallani úgy, hogy ezért mindenki terrortámadástól fél, és nem szállnak rá egy kicsit jobban? Hát azért azt már Facebookon hirdetted, az már nagyon feltűnő. Tehát hát itt nem arról van szó, hogy szórólapot osztogatsz a társasházba, ahol vagy, és próbálsz mindenkit radikalizálni és áttéríteni az iszlám hitre, vagy a radikális iszlámra, mert az iszlám az ugye egyébként egy békés történet. És nem is értem egyébként, nem is értem. De nyilván több ezer emberről, vagy több tízezer emberről van szó. Hát mindenkit egyenként a fejére ültetni egy rendőrt nem lehet. De hát majd később úgyis jönnek a hírek, hogy hibázott-e valamiben a spanyol rendőrség. Jelezték-e már más országok titkosszolgálatai, hogy készülhet valamire, vagy készül valamire. Tehát ilyenkor majd úgyis jönnek a hírek, ez még egyébként egész friss. De hát most már nézd meg a városokat, valaki ugye itt összegezte is, hogy nézze, amiről beszéltünk. Berlin, ugye? Hát a karácsonyi vásár, aztán ott van London, szintén, most már Barcelona. Tehát, és ez még nem a teljes. És ez ugye csak Európa. És nincs vége. És ezek a nagy kiemelt helyek, ugye, ahol mondják is. Na, és hát bármikor ott sétálhatsz tényleg. Szóval mi is sétáltunk ott, bizony, hát kicsit kevesebb, mint egy éve. Igen, tavaly ősszel voltunk, október vagy szeptember. Bármikor lehetszott. Igen, 28 éves volt az elkövető, marokkói származású, de francia állampolgár. Na. Marseille-ből származik, tehát francia is. Tehát valószínű, hogy lehet, hogy akár már Franciaországban született, később radikalizálódott, tehát nem a migráns hullámmal jött. Így van, tehát helyi lakos. Helyi lakos. Az esetek többségében egyébként második, harmadik generációs radikalizálódott muszlimokról van szó. De ezt milyen érdekes. Mondták, hogy ugye a nagyapád oda költözött, megtalálta a számítását, te viszont második generációsként már ilyen talajtvesztett vagy. Te már talajtvesztett vagy, igen. Csak hogy ugye mindenki keveri sokszor, hogy a migráns hullám, meg hogy bejöttek sokan. És azért mindig kiderül, hogy igazából persze biztos, hogy jöttek be. Mert azt nem tudtad akkor ott kiszűrni, sajnos, hogy ne szivárogjanak be. De nézd meg, ő is francia állampolgár. Marokkóval származik, francia állampolgár. Valaki meghűítette, vagy már gyerekkorától folyamatosan hallotta, térítették, és egyszer csak bekattant. Tehát, hogy ez egy Európában létező, több generáción átívelő történet már, amiről beszélünk. Ezért félelmetes a dolog, és ezért megdöbbentő. Mert ugye az elkövetők akkor ezek szerint már itt vannak. Az elkövetők azok itt vannak több generációt, és ez egy sokkal mélyebb válság, és egy sokkal nehezebben értelmezhető dolog, és egy sokkal nehezebben megmagyarázható, megfejthető és megoldható probléma, mintha csak azt mondod, hogy na hát a migránsok, akik most bejöttek. És nézd meg, az esetek nagy többségében nem erről beszélünk, és ezt mossák össze az emberek. A tényen nem változtat, hogy borzalmas, és sokan meghalnak, de mégis az, hogy egy velünk született Európában lakó, egyébként sok-sok lehetőséget kapó emberekről van szó, akiket egyszerűen már nem tudsz visszaidesgetni, megszeretgetni, és borzalmas. Aztán megint egy másik kérdés, hogyha ez a hullám nincs, akkor ők mennyire indulnak el ezzel az úton. Hát a radikalizálódás az nem ettől a hullámtól függött, hogy Szíriában háború van, jó, hanem abból, hogy Európa hogy bánt velük, hogy Franciaország hogy bánt velük, egyszerűen nem találták meg a számításukat. Tíz évvel ezelőtt mégse volt ennyi, akkor is voltak tévejgők ebben a dologban, akik keresték az útjukat, nyilván is mégse ezt találták meg, hogy akkor behajtok a tömegbe. Hát valószínű, igen, hogy az iszlám államnak a térítése is, amit Európában csinál, vagy az agymosása. Igen, hát minden esetre borzalmas. Az ember most már tényleg csak azon gondolkozik, hogy egyszer ott leszel-e, vagy nem. Igen. Nem, ez mindenkinek eszébe jut. Tehát, hogy külföldre mész. Jó, de most utazol, viszed a gyereket, mész, nem tudsz bezárkózni, és nem is szabad, mert akkor a terror nyert. Már így is ők nyertek, hogy egyszer eszedbe jut, hogy mész valahol és félsz. A terrorizmus fő lényege. Viszonylag kevés áldozattal, idézőjelesen, több százmillió ember terrorban és rettegésben tartani. Erről szól a terror, nem? Igen, de ez most megint három nap. Nézd meg, háborúban százezrek halnak meg. Itt százan, kétszázan, egy-egy eseménynél, ami sok meg nagyon közel van hozzánk, és nagyon megérint minket. Mert hogy Európa szívében történik. De ez a lényege. Viszonylag kevés áldozat, idézőjelesen, nagyon sok áldozatról beszélünk sajnos, ne értse senki félre, de közben 100 milliós, 300 milliós Európát tartasz félelemben, és rettegsz, és te is itthon, és mindenki, hogy mikor leszek én a következő. Tehát elérték a céljukat. Úgy, hogy egyébként nem folyamatos háború. És nincs folyamatos háború Európában, és béke van, de hogy ez már valójában egyébként nyilván háború. Tehát csak más eszközökkel, és itt már nem fegyverrel harcolsz, hanem egy hit, egy téveszme, egy tébolyultság, egy őrültség ellen, amit kiirtani se tudsz. Ezért nagyon veszélyes. Nem? Tehát a második világháború letették a fegyvert. Igen, és akkor tudtad, a vége van. Jött szörnyű két atombomba, és mondták, hogy oké, gyerekek, letettük a fegyvert, vége van. De itt már egy hitet, egy eszmét, egy félreértelmezett vallási fanatizmus, egy rosszul megmagyarázott hitet kell helyre tenni, amit nem fogsz tudni. Azt tudjuk, hogy mi a cél, az ő vég céljuk a küzdelemben? Hát nyilván igen, a keresztények elpusztítása és a szent háború, és a persze, és abszolút, és az, hogy ők ettől üdvözülnek, és oda jutnak, ahova szeretnének, és hőssé válnak. Tehát nincs olyan elérhető cél, ami mondjuk egy éven belül a számukra megvalósul. Nincs, ez már vége. Teljesen másról szól. Nem, ez már nyilván másról szól. Tehát ők abszolút radikalizálódott iszlám azt mondja, hogy át kell venni a helyet, és el kell pusztítani mindenkit, és vesztenek a keresztények, vesztenek Európa, és ez a miénk, és nekik nincs helyük. Érted? Tehát a fejekben van nagyon nagy gond. Ezt nem tudod, ezt nem tudod legyőzni. Ja, meg hogy nincs vége a dolognak, igen, az a szörnyű benne. Úgyhogy borzasztó. Hát mi nagyon együtt érzünk mindenkivel, aki ott volt, aki érintett. Hál' Isten, magyar áldozatokról egyelőre nem tudni. Vagy legalábbis azt olvastam, hogy egyelőre nincs, hál' Isten, de hát ez igazán... A nagykövetség azt mondta, igen, hogy ők se tudnak ilyenről, de hát bármilyen ember élet nyilván ugyanolyan értékes, mint most, mint hogyha lenne magyar áldozat, tehát, és ami szörnyű benne, hogy ez megint 3 napig fog majd bennünk motoszkálni, ami... Egyre inkább rezisztensé válsz, tehát van valami, amihez a lelked alkalmazkodik, van valami, amihez egyszerűen azt kell mondod, hogy igen, ez egy 3 éve még nagyon megérintett, most is nagyon megérint, szörnyűnek tartod. De én kicsit minden reggel úgy nyitom meg az internetet, hogy na nézzük, mi történt. Igen. Tehát bennem ez egy automatizmus. Reggel felkés, és na nézzük, történt-e valahol valami. És már nem azt mondom, hogy meg se lepődtem, hanem úgy olvastam el, hogy Atya Isten, de borzasztó, de már magamat figyelve jöttem rá, hogy nem váltja ugyanazt ki, amit ha rájössz, hogy szörnyű. Tehát elkezdtél ezzel együtt élni. Elkezdted elfogadni, nem? És amikor beszámolunk, nem tudsz mit csinálni. A második világháborúról, hogy anyámék mesélték például, hogy gyakorlatilag hozzászoktak ahhoz, hogy jönnek a katonai, és nem tudtam elképzelni, hogy lehet úgy élni, érted, hosszú időn keresztül, hogy háború van, és azt mondja, hogy figyelj, úgy lehet élni, hogy elfogadja az agyat, hogy most lőnek, ez van. Ennél egy súlyosabb dolog történik, hogyha ne adj Isten, és hát nem kívánom, és ne történik, hogy nálunk itt még mondjuk történik valami. Mert valami hülyébe az van, hogy most már megvolt Nizza, London, Berlin, akkor most mi mondjuk kerítést emeltünk, akkor most jöjjön Budapest, mert akkor mi most megakadályoztuk, hogy ide jöjjenek, és valaki berág ránk. Hál' Isten, nem vagyunk célpont. Na, az fog még igazán eljutni hozzád. De tulajdonképpen ezzel már együtt élünk, kimész egy reptére, eszedbe jut. Nem becsekolsz, állsz, nézel körbe. Nekem ma az utazol, eszembe, hogy augusztus 20. Hát, vagy a sziget. Vagy hát nézd meg. Igen. Hát ez mindenki ezt kérdezi, gyerekek, sziget, para, nem para? Menjünk, sok az angol, sok a francia, sok a német, sok a holland. Hát ja. Abszolút célpont. Ist, hál' Isten, nem történt semmi. Ne legyen, ne is legyen, jaj. Szóval borzalmas. Na jó van, hát mi azért belevágunk a reggelbe, jelentkezzetek játékra, lesznek vidámabb témáink is, jönnek hozzánk Tilláék majd 8 óra után. 20-án lesz a Kenyérlelke Fesztivál, ahol ugye hagyományosan pékek találkoznak, a MOM Kulturális Központon, úgyhogy erről is beszélünk majd, és hát készültünk mással is, úgyhogy próbálunk vidámkodni, annak ellenére, hogy nyilván nem könnyű így az iszlamista terror árnyékában, de hát azért kell ezzel foglalkozni természetesen, de mással is meg hát muszáj vidámnak lenni. Úgyhogy jövünk, jelentkezzetek játékra, mennyi az állás? 3-1, ez a hét is a hallgatók élet. Úgyhogy ez csak egy ilyen, vagy ellazázzuk, hogy hadd vigye az ajándékot a hallgató, és akkor viszont a nagy lelkűség fényében fogunk vagy fürdeni. Vagy szépítünk. Na, meglátjuk. Jelentkezzetek játékra, jó, mi megisszuk a kávét kicsit, megnézzük az SMS-eket, üzenjetek Viberen ki, hogy ébredt, aztán jövünk. Fél hét van, pontosan itt vagyunk, nem sokára. Gyere! Fuss a Rádió 1-gyel! Augusztus 27-én Budapest 10K Rádió 1 futam. Fussd végig a Rádió egy 10 kilométeres versenyét, érj célba a hősök terén, és élvezd a sztároknak kiáró ünneplést igazi Rádió egy DJ-kkel. Nevezd most mindössze 4900 forintért, és legyen tiéd a Rádió 1-es technikai futópóló, komplett frissítés a High Five jó voltából, és egy exkluzív Rádió 1-es befutóérem. Gyere, fuss a Rádió 1-el augusztus 27-én a Budapest 10K Rádió 1 futamon. Részletek a budapestmen.hu oldalon. Balázsék, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-el. 3:47 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, péntek van, ez jó hír mindenképpen, sőt, olyannyira jó hír, hogy még marad a jó idő is, és ho-ho. Mi van a hétvégére 20-ára? Most mit mondanak? Figyelj, mondom neked, nem lesz jó idő, de azt mondják, hogy estére már lehet, hogy elmegy, úgyhogy megnézzük, hogy majd aztán talán szombaton, vagy vasárnap döntik el, hogy mi legyen a tűzijátékkal. Hát nagy hőmérséklet esés lesz, azt mondják, hogy eleinte borús és több felé esővel záporral, azonban napközben már szakadozik a felhőzet, és csillapodik a szél. Úgyhogy van arra esély, hogy megtartsák a tűzijátékot, sőt, szerintem jelen esetben inkább arra van nagyobb esély, hogy legyen. Legyen tűzijáték. Augusztus 19, szombat. Augusztus 19, Velence, Korzó. Mi előre hoztuk egy nappal. Coco Jumbo, vagy mi lesz az a fos? Coco Jumbo-val egyébben. Coco Jumbo, ki az előadó? Mr. President? Mr. President koncert lesz itt. Cels, már az első sorban helyet foglaltunk balra a színpad mellett. Megy az egész csapat. Tényleg? Persze, kíván viccelsz. Egy a Coco Jumbo-t. Nálunk a gyerekek imádják az ilyen bármilyen szabadtéri nagy koncerttel, nagy zajjal, nagy bulival járó tevékenységet, tehát menni kell. Nagyon más választás se volt, úgyhogy ott a közeli kocsmáriumban mi helyet foglalunk, férfiak, asszonyok. Tök igazatok van, így a gyerekek meg ropják. Tessék! Ők meg ropják, Mr. Presidentre. Ahogy ismerem magunkat később, mi is. Jó, de az, azért kell nem ital. Szóval azért csak úgy lehet elviselni. Mr. Presidentre kell. Csak úgy lehet elviselni, igen. Na, azt nézem, hogy van-e valami. Köszönöm a MÁV-nak. A 625-ös vonat Lajos Mizsei vonalon szerelvényhiány miatt nem közlekedik. Elfogyott. Ne, hívjuk föl, Anna. Elfogyott a vonat? Vagy mi? Most kérdezzük már meg tényleg, mi az? Tehát állsz a megállóban. Várod, hogy elinduljon a 625-ös vonatod a Lajos Mizsei vonalon. Így van, vettél. Be van tervezett van program, oda kell érned valahova. Majd egyszer csak jön a kaller, vagy végig sétál egy ember, és azt mondja, elnézést kívánunk, elnézést kérünk, nincsen szerelvény. 625-ösre vár? Á, sajnos nem. De miért nem jön? Nincsen szerelvény. De hogy, hogy nincs? Hát szerelvény hiány. De, a de ez nem olyan, hogy bemész egy benzinkútra, és elfogy a napi lap. Igen, vagy a hát ez minden nap közlekedik. Szerelvény hiány. Tehát nem volt elég szerelvény? De vagy ez egy új vonal? A vonat nincs, tehát maga, ami húzza, vagy a kocsik nincsenek? Szerintem a kocsi nincs. Kocsi nincs. Tehát vonatjuk tehát van, de nincs egy mozdony, húzza. De nincs, ami húzza. Igen. Nem, ami húzza, az a mozdony, de vagy nincs, amit húzza. Nincs, amit húzzon. Igen. Vagy bent van a kocsi, de nincs mozdony. Nincs. Igen. Ne, ez nagyon meleg. Ez nagyon meleg. Ne, ez nagyon középkori lenne. Hogy tud elfogyni egy vonatkocsi? Ez nem egy kenyér a péknél, hogy bemész és azt mondod, hogy három vajas zsömlét kéne. Elnézést, aranyom, késő jött, már nincs. Nincs, igen. De vagy az van, hogy a Balatonra sokan mennek, tudják, és ide beraktak valamit, ami onnan hiányzik. És akkor kivesznek három szerelvényt, azt bepotolják, és akkor mit mondanak a Lajos Mizsegyeknek? Hát, hogy gyerekek, sajnos busszal. Nincs, menjetek busszal. Igen, vagy atya úristen. Atya úristen. Na jól van, megpróbáljuk felhívni a hallgatót, hogy Anna írta nekünk, csak hogy mondjon valamit, hogy akkor mit mondanak, vagy ez hogy közlik az emberrel, kíváncsi vagyok. Mi történik? Hop-hop. Nem vagyunk egy hullám hosszan? Nem. Jó, addig lejátszuk, aztán hát megbeszéljük. Oké, hogy állunk a játékunkkal? 3-1-re a hallgatók elvitték a hetet, és 15-12 a hetek állás. Már ez is benne. Géza, itt vagy? Hello! Halló, na, te itt vagy, jó van, te nem a mávosunk vagy, te a játékosunk vagy. Hello, Géza, jó reggelt! Nem vagyok a mávos. Igen. Bocs, Veri, csak egy fontos, hogy az Agárdi Popstarnon elmarad a koncert szombaton. Vihar előrejelzés miatt. Oh. Tűzijáték tuti lesz. A persze. Ez az a koncert? Nem, ez Agárd. Agárdon Popstrand van. Ja, Popstrand az más. Oké. Okay. Akkor ez nem az. Na, Géza, itt vagyunk. Ciao, honnan hívtál minket? Hello, sziasztok. Pécsről hívtalak benneteket. Pécsről. Hát ott tud analógban, ott vagyunk kiválóan. Így van. Szuper, amióta sikerült most már bekapcsolni a rádiót, azóta én folyamatosan hallgatlak benneteket. Már úgy, hogy amióta sikerült, nem tártad a gombokat, vagy okozott némi kihívást bekapcsolni a rádiót, vagy hogy érted ezt, hogy amióta sikerült? Lehet fogalmazni, de inkább az, hogy amióta analógban lehet benneteket hallgatni. Ja, hogy online, amíg eltűntünk kicsit Pécsről, addig nem voltál, de most újra visszatértünk, és akkor már vagyunk, így és van, már tudsz bennünket hallgatni. Jól van, kivel játszanál? Természetesen Ferenccel játszanál. Miért természetesen? Hát egy 4 évvel ezelőtt körülbelül akkor már játszottunk, és majdnem sikerült engem behúzni a csőbe, de te mondtad ki azt a bizonyos tiltott szót. És ez most adsz egy sanszot. Így van, lehet revansot. Ja, hogy már egyszer nyertél? Így van, igen. Még az előző rádióban, akkor ha 4 évvel... Ja, és akkor most gondolod, hogy leakasztasz még egy ajándékcsomagot, hát hogy akkor jöjjön még egy. Igen. Legyen a gyűjteményben egy újabb. Egy rádiegyes, de nem vagy egy nyereményvadász, aki már délután a Petőfin este, meg a, nem tudom, a jazzin hallom, hogy sziasztok, Géza vagyok Pécsről. Nagyon csak titeket hallgatlak, nagyon szeretnék egy bögrét. Van ilyen hallgató? Nem, én nem az a hallgató vagyok. Van ilyen, reggel nekünk itt közlekedés, azt mondja, hogy csak titeket hívjátok a legjobbak, és délután már hallom, ha belehallgatok, más, hogy ott van. Fölbukkan a neve, és azt mondja, hogy hajrá. Igen, de szerintem reggel. Hajrá, mindig titeket hallgatnak, mondom, áruló. Szerintem reggel is elküldi mindenkinek. Egy, lehet, az is lehet, hogy reggel is elküldi mindenkinek, igen. Na jól van, Géza, hát akkor nem mondom, hogy legyél ügyes, mert te már akkor jó játékos vagy, hiszen már egyszer levertél bennünket, de hát most Feri vissza tud vágni. Jó? Jó, rendben. Na, azt mondja, hogy indítjuk az órát. 3-2-1, és tessék. Géza, lesz tűzi játék Pécsett. Fogalmam sincs. Szerintem bizonyosan lesz, talán. Mi a tervetek hétvégére? Mentek valahova? Szeretnék tervezni. Horgászol fogadjunk. Hát a horgászat az inkább másra hagyom. Távol van tőled, ugye? Teljesen. De a halat szereted? Persze, halászlének, szeretem a földi baja mellől, kalocsáról származik. A gyufatésztásat? Természetesen, hát tésztával legjobb a hal. És te szoktál főzni, halászlevet? Szoktam. És melyik variációt a tészta nélkülit? A másik az a szegedi, ugye? Így van. Az a leghíresebb a szegedi. Én inkább a bajait preferálom a tésztával. Mivel fogtátok? Nagyszerű. Kész vagyunk, Géza. Nagyon örülünk neki. Szuper volt. Mindent tudtunk rólad. Minden. Még egy kicsit többet is. Géza, jó volt. Igen. Megkérhetünk, hogy ne telefonáljál többet. Túl erős vagy. Túl jó vagy. Az a baj. Túl jó vagy. És nincs nagyon ramatyulálunk. Egy picit nem tudom. Pihenj egy kicsit. Olyan szép város Pécs. 10 óra előtt. Majd legközelebb megint egy olyan 4-5 év múlva telefonálok. Jó, addig egy kicsit hat pörögünk föl, mert így is, mert szörnyen meg vagyunk alázva ebben a játékban. Borzasztó, hogy így most megint kikaptunk, és mennyi az összes ennek ítés? Ennek a hétnek már mindegy volt, ugye 3-1. Az igaz, de azért 15-12. Hú, de csúnya lesz ez. Na jó, hát van egy ajándékcsomagod. Gratulálom. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Szevasz, Géza. Hello. Majd a évvégén bedobjuk az Univerzum királya címet, és akkor visszaszerzünk mindent. Azt egyértelműen föltesszük. Anita, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello, figyelj, ez hogy van? Állsz a megállóban a Lajos Mizsei vonalon 6-25-kor? Nem, mondom közben jó, mert mi az hiszem, buszon vagyok, és sietek, mint az ökör, mert tanfolyamom kezdődik. Ez nem rajtad múlik, hanem a buszvezetőn. De nem, hanem nem tudom pontosan, hogy hol kell leszállni. Jaj, nem tudod, hol kell leszállni, szegény, mert hogy te vonathoz vagy szokva, persze. Na szóval azt történt, hogy ócsán szálltam volna föl, és ennyit mondtad csak be, hogy szerelvény hiány miatt nem közeledik. És nem volt már időm megkérdezni az állomáson, hogy mi az, hogy szerelvény hiány miatt, hanem siettem a buszhoz. De te ilyenkor már állsz a megállóban, és 2 perccel a felszállás előtt várod a vonatodat békésen. Egy 5 perccel korábban mondták, hogy szerelvény hiány miatt nem közeledik. Ez mennyire rohadék, egy pofátlan dolog. Jön a következő, legalább? Hát a menetrend szerinti következő, ami nem tudom, hogy mikor van. És elmondják, hogy hol találod a buszt, mennyi időt van átszállni, hova nem, menjél? Nem, hanem ott ócsán, ugye én tudom, hogy fel tudok érni Pestre, tudom, hogy mikor jön a busz, és hogy kijöttem a buszmegállóba. A többiekkel nem tudom, hogy jól, szerintem ők ugye a következő járatot várják. Járatot? Figyelj, ez nekem egyszerűen felfoghatatlan ez az egész. Én nem járok mávval, de tökre átérzem, hogy állsz a megállóban, és 2 perccel a felszállásod bemegyek, hogy nincs vonat. Kórházba mész, gyerekhez mész, dolgozni mész, tanulni mész. Hogy van ez? Nem? És akkor nem kéne ott állítani egy buszt ilyenkor? Hogy akkor kérem, a vonat ugyan nincs, de a pótlóbusz már is indul az állomás elől. Figyelj csak, hogy leszállok, jó? Jó, oké, vigyázz magad. Leszállok, és akkor nem nektek mondom, várjatok, hogy leszállok, mondja. Jó, és szétállok, oké. Köszönöm szépen, hogy elhoztál, köszönöm, szia. Na, itt vagyok. Figyelj, és ez most vonat, potló, busz, amivel mész, vagy csak fölpat? Nem, ez a volán. Teljes nonsense, gyerekek. Utáns van a 3-as villamoshoz, mert hogy ugye tanfolyamra megyek, és vizsgázni megyek, és oda kéne érni. Miből vizsgázol? Lottovizsga. Hogy kell te kered a kereket? Vagy mit csinálsz? Hát a szerencsejáték BSZ-nél lottozóvizsga. Ja, értem, tehát hogy majd lottozód lesz, vagy ott fogsz dolgozni. Igen. Jól van, na menjél, puszi. Sok sikert, ciao. Hello. De nem felfoghatatlan? Az, és mondom, hát hogy ez középkor, amikor álltál az útszélén és vártad a szekeret. És mondtak, hogy nem jön a szekér. Mert nem tudom. Józsi bár berúgott. Igen, vagy lovak elszabadultak. És lefeküdt a töltésre, érted? Tehát ez nonsense. Hát figyelj, de hogy nincs ilyenkor egy pótlóbuszuk, vagy hát azért csak kéne legyen, vagy nem számolsz rá, de mi, már ma reggelre megugrottak a vonalszámok? Valamit biztos valamit pótolni kellett, igen. Egy defekt, vagy mit tudom én. Hát az fontos, előfordul. Valami szörnyű. Figyelj, na hallgass már vissza azt, hogy ki mondta az elején. Én nem hallottam, szerintem egyébként nem, köszi, hogy így gondolkoztok, hogy valahogy átrúgdostok bennünket, hogy legalább legyen még egy nyert játékunk. De szerintem egyébként nem, de nagyon sokan igent hallottak, úgyhogy mindjárt visszahallgatjuk. Érted? És akkor fejvod a MÁV szóvivőjét, aki kicsit arrogánsan úgy helyre tesz, hogy minden rendben egyébként, és hát kikéri magának, ha te bármi rosszat mersz mondani. Nem? De ez lehet, a szörnyű. Van miről beszélni, pedig megint. Igen. Na jó, oké, elmegyünk hírezni, aztán jövünk vissza. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, 5 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Ez is volt? Hát legyen ez a megtámogatott közlekedés. A vonat közlekedés. A vonat közlekedés, beszélni. Na, akkor most viszont tényleg elmegyünk, itt vagyunk mindjárt. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, és Jánosunk ma nincsen. Kivett egy nap Szabit, nem baj, megérdemli ő is, úgyhogy hétfőn már leszünk újra hárman, ma ketten vagyunk. 8 után jönnek hozzánk Tilláék, mert Kenyér Lelke Fesztivál lesz, ugye idén most a másodszor, vagy harmadszor. Igen. Igen, és egy kicsit promózzuk, a rendezvény, beszélgetünk róla, baromi jó egyébként, egy ingyenes fesztiválról van szó, egy rendezvényről, ugye a 20-án. Koncertekkel, finom kenyerekkel, kézműves kenyerekkel, kovászolt kenyerekkel, úgyhogy nagyon-nagyon jó, meg sok program van. Nagyon-nagyon jó, nagy tűnik, igen, Tilla majd elmondja. Gyorsan egy-két hírem, egyesen Győrnél Óvár felé vezető oldalon a 122-123-as lejárók között kamion az árokban, rendőrök, tűzoltók már ott vannak, még nincs dugó, de biztos, hogy lesz, úgyhogy kerüljetek el, ha el tudjátok. Aztán írja nagyon sok mindenki, hogy igen, hát a MÁV szóvivőt emlegetve egy ilyen vonat kimaradást előre kell tudni, és előbb kell elindulni, ugye? Most, ahogy mondta MÁV szóvivő, emlékeztek, hogy induljon el mindenki előbb. Az egy szenzációs, hogy rosszul sikerült, vagy jól sikerült mondat volt. Most gyorsan átállok a másik oldalra. Na. Tegnap mi volt az autóddal? Nem tártad meg a kulcsot, tehát nem tudtál vele közlekedni. Na, és ez mit jelent? Az, hogy érted, megy 5000 vonat egy reggelen. 5000, és egy kimarad. És ti rögtön a sátánt kiáltjátok rájuk. Mondom, átláltam. Hát azért egy vonatot az indítás előtt azért csak úgy ellenőrzöl, hogy nem az utolsó egy percben kopogtatod végig, nem? Nyilván, de hogyha MÁV szóvivő lennék, akkor hát... Akkor ezt mondanám. Hogy igen, otthon hagyta a slusszkulcsot a vezető, vonatvezető. Mm. Jó, jött egy jó esemes. Ki a zenei szerkesztőtök? Cintula? Igen, legjobbat szereztük meg. Cintula. Az idő és a Tigotime együtt jár. Ön a kettes kirakatból egy gyönyörű turmizgépet választott. Jó hangja. Jó hangja volt. Ő volt a szerencsekerékben, aki alá mondta, ugye, hogy mit választottál. És akkor Tigotime órát választottál a szerencsekerékben. Milyen jó is volt ez. Na, egy érdekes témával folytatjuk. Már nagyon sokszor kaptunk olyan SMS-eket, amikor valaki azt írta nekünk, hogy forgalmi vizsgára megy, és biztos, hogy kell, hogy pénz legyen a zsebébe, mert csak úgy fog tudni átmenni. Úgyhogy erről beszélünk nem sokára. Aki már részt vett ilyenen, fizetett le oktatót, vagy kapott jelzést arra, hogy meg kell venni az oktatót, vagy szóltak neki, hogy legyen nálad pénz, hamarabb meg lesz a jogsi, az mindenképpen figyelje, mert ezzel foglalkozunk, és várjuk a hozzászólásokat. Majd Romániában készülnek bevezetni nem sokára egy olyan rendszert, hogy kamerával kell már menned a forgalmi vizsgára, mert ott is nagyon sok a vesztegetés, sőt, csak azok mennek át, akik úgy egy plusz borítékkal rendelkeznek és visznek magukkal. És hát pont valamelyik nap nálunk is szóba jött, hogy milyen drámai a helyzet itthon. 10-20-30 ezer forintnak kell lenni a zsebedben. Júli is mesélte, hogy ugye akkor értelemszerűen megvan a jogsit. Ha nincs pénz, akkor lehet, hogy egy kicsit csúszik, vagy nem mész át. És magára a rendszer akarunk egy kicsit rávilágítani, illetve belenézni, hogy zajlik, kit kell megkenni, hogy kell megkenni, ki hogy kapja a jelzést arról, hogy fizetni kell, hogy kened meg a vizsgabiztos, hogy kened meg az oktatót, milyen az, amikor ő meglátogatja az anyját, elmegy egy kicsit bevásárolni, te mindenhol állsz 20, fél órát, 20 percet várakozol, amíg ő elintézi a dolgait, közben neked ketyeg az óra és vezetned kellene forgalommal, te meg ülsz az anyós a háza előtt. Na, őszinték leszünk, azért akarjuk ezt megkérdezni, hogy Jani mennyit vigyen magával a vizsgára. Tulajdonképpen erről szól a dolog. Nem is másoljuk. Ez az igazság, megy a Jani hamarosan vizsgázni, mennyi legyen nála. János valahogy át kell rúgdosni. a moped vizsgát, amennyire nem lesz egyszerű, és ezért arra gondoltunk tényleg, hogy kicsit utána járunk ennek, illetve a romániai ügy kapcsán. De előtte már beszéltünk korán reggel, ugye Barcelona, hát aki ébredezget és nézi a netet, az tudja, hogy mi történt. Újabb terrortámadás, ugye Barcelonában, Spanyolországban, a legforgalmasabb sétáló utcán, a Ramblán, hát ez, aki ott volt, az tudja, hogy hömpölygő turista áradat megy, vagy fölfelé a Ramblán, vagy lefele ugye a kikötő felé, sok ezer turista. Gyakorlatilag több kilométeren napon keresztül, gyakorlatilag megállás nélkül 0-24-ben, és egy furgon belehajtott ugye a tömegbe, a legzsúfoltabb sétáló utcán, a Ramblán. Egyértelmű, hogy terrortámadás, 13 halott és több mint 100 sebesültről szólnak a hírek, hát reméljük, hogy a halottak száma nem növekszik. Ugye a katalán kormány közben közölte, hogy már elfogták, kettőt elfogtak, van, akit lelőttek, rendőri intézkedéseket hajtottak végre más városokban is, tehát próbálják felgöngyölíteni az ügyet. De hát borzasztó volt, ami történt újra. Hát most már késő is a fölgöngyölítés, tehát hogy itt megint az előzetes figyelem, mert az ember ráadásul, az elkövető, az ráadásul mondom, posztolt a Facebookon egy csomójat, amiből szerintem lehetett volna sejteni, bár nem... Igen, lehetett volna, sőt, ha már olvasod a híreket, akkor már szólt a CIA, hogy Barcelona célpont lehet, szóltak a spanyoloknak, hogy figyeljenek, emeljék a készültséget, tehát ők leadták a jelzést, hogy új célpont van, és ez most Spanyolország, és azon belül Barcelona. Hát aztán kérdés, hogy a spanyol rendőrség hibázott-e, de azt gondolom, hogy nem feltétlen lehet őket okolni. Tehát rossz a megközelítés, persze. Na, van egy hallgatónk, több is, ugye, mert mi tegnap este közé tettünk a Facebook oldalunkon egy felhívást, hogy aki ott volt, az jelentkezzen, mondja el nekünk egyrészt, hogy van, mi történt. És nagyon sokan írtatok, hogy ott voltatok kint az események közelében, nyaraltatok családdal, barátokkal. Így bukkantunk Szabolcsra, aki elvileg érdekes és egyben fura módon azért választotta ezt a helyet, mert úgy gondolta barátaival, hogy talán itt nem történik semmi, aztán egyik pillanatra a másikra ott volt a történések közepén. Szabolcs, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok. Jó reggelt, Szabolcs, hello! Na, te már itthon vagy, gondolom, hát ha tegnap történt, akkor még kint? Hát szeretünk volna itthon, de vasárnapig még kint kell maradnunk, tehát mi most azért így átgondolva itt az események közepette, hogy mi zajlott ott, meg így belecsöppentünk konkrétan az esemény központjába, így elgondolkodtunk azon, hogy hú, de jó lenne minél előbb hazajönni. Igazából hívtuk is a konzulátust ez ügybe, de nincs ilyen lehetőség. Hát értelemszerűen nincs az embernek kedve maradni, persze. Tehát ez olyan szinten megrázó, és olyan szinten tönkretesz mindent, hogy értelemszerűen az ember el akar jönni, persze. Az év legszebb napja, amit kiütsz magadnak, vagy legszebb napja, hogy elmész pihenni, megismerni egy várost, és van benne egy ilyen, nyilván megértünk, ugye, azt mondod, hogy hazajönni. A többes szám az család, vagy barátok? Barátokkal jöttünk ki, bárommal, meg még egy pár jött ki velünk, ugye így. És jól mondtam, hogy azért választottátok pont Barcelonát, mert hogy megnézegettétek a nagyvárosokat, és azt mondtátok, hogy hát remélhetőleg itt nem történik semmi. Hát így volt, de mi ugye elég korán terveztünk, nagyságrendileg ilyen februárban történt a kiválasztás, vagy márciusban, meg a foglalás, meg ilyesmi, és hát igen, mivel ugye mindenhonnan ez folyik, hogy terrortámadás történnek a nagyvárosokban, főképp fővárosok, így gondoltuk, azért egy Spanyolország az megfelelő hely lesz. Hát igen, legyünk őszinték, ha most földobod a térképet, és azt mondod, hogy menjünk egy londoni hétvégére, egy párizsira, vagy egy mitén Madrid, igen, Barcelona, akkor ezek... Akkor inkább az ember ide megyünk, mondom. Persze. Na, van is ilyen terrorista térkép, és ugye Spanyolországot azt ilyen zöldre jelölték, a többi, meg mondjuk sárga, meg piros, meg akármi. Ez milyen durva, hogy itt tartunk, nem? Tehát, hogy olyan szintű a fenyegetettség és a félelem az emberek, hogy megnézed a terrorista térképeket, hogy mely országok biztonságosabbak Európában, mint a többi. Pont ott voltatok a közepén, tehát a Ramblán sétáltatok, amikor a dolog történt, vagy a közelben voltatok? Igazából busszal érkeztünk, és látunk volna le ott, ahol ugye ez a gátolás történt. A buszokat már terelték el rendőrautók, így mit tudom én, tőle 150 méterre tudtunk leszállni a busz megállótól. Ekkor a tömeg az futott össze-vissza, meg álltak, meg le voltak húzva a boltok, a rulók, és mi gyalogoltunk arra befele, mert rá kellett volna mennünk a helyen. Viszont ugye mindenki jött szembe, de nem tudtuk, hogy mi történt, és akkor hirtelen betereltek egy ilyen üzletbe, mondták, hogy takarodó van befele. A probléma az volt igazából, ugye, hogy mindenki spanyol nyelven kiabált, meg van ilyen hangos bemondó, meg a rendőrök is, tehát így angolul semmit nem hallottunk, úgyhogy nem tudtuk igazából, hogy mi van. aztán amikor az üzletbe betereltek, és még onnan az eseményközpontból ugye futottak befele az emberek, akkor kérdeztük meg ott az eladónőt, hogy ugyan már mondja, hogy mi történt, és hát ő is ilyen szerényen mondta, hogy hát ugyanaz, mint Londonban, hogy egy ilyen busz behajtott a tömegbe, hogy terrortámadás volt. Igazából ez volt az a pillanat, ahol az embernek így nem tud gondolkodni, csak így az izomdűt átfúz az agyán, hogy hát ez hihetetlen, tehát itt vagyunk. Itt van a párom, akit meg kell védeni, meg igazából a társaság, és egyszerűen nem tud az ember mit csinálni, és mondták, hogy igazából vigyázzunk, mert várják, hogy ez még tovább folytatódik, tehát hogy nem ezzel van a vége, hogy ott behajtott egy kamion, úgyhogy szépen ebből az üzletházból menekültünk ki hátrafele, egy ilyen vészkijáraton, és akkor próbáltuk nagy ízre elkerülni. Hát mázli az volt, hogy igazából leültünk még egy pár percre ugye ezzel a busszal, tehát mi előbb akartunk beérkezni, de a hölgyek fáradtak voltak, és ennek tükrében a következőre jöttünk el, ami 5 perccel később járt, tehát hogyha sikerül az elsőt elérnünk, vagy az, arra szállunk fel, akkor pont a daráló, a mély daráló, bár így is a szépen benne voltunk. És amikor kimentetek az üzlet hátulján, akkor az ember mind gondolkozik? Tehát nézi, hogy honnan, hova futnak az emberek, ezt felméri, és akkor reálisan látod, hogy onnan erre fut, akkor én is futok, vagy megyek a többiekkel, mert ha mindenki arra megy, akkor biztos ott van a baj, vagy onnan jön, és megyek a többiekkel. Vagy az ember ilyenkor gondolkozik, vagy csak egyszerűen ösztönösen azt mondja, hogy futnak a többiek, fogom a párom kezét, és rohanok én is. Senki nem tudja, hogy mi történt, mindenki állt ott, nézett, aki tudta, annak ilyen könyvbe volt lábadva a szerve, főleg ugye a helyi lakosoknak, mert egész sokan voltak ugye a sétáló utcánban helyiek is, és igazából azt látott, hogy valaki sírt, valaki bőgött, van, aki megy kifele, mint az iszonyat, de hát ömpölygött a tömeg kifele, igen. Tehát mivel nem vagyunk ide valóság, nem akartunk tömeget se követni, meg a szállásra is el kellett volna jutni valahol, tehát az volt az első célpont, hogy akkor tűzünk, azaz zárkózzunk be. Így Google térkép, aztán szépen egy nagy kerülővel menjünk el innen, mert ugye mondtam, hogy átmélet volna bennünk. És azt mondtad, hogy dühöt érez az ember? Tehát sok mindenre gondol az ember, hogy félelem, megijed, összezavarodik, sírva fakad, rohan, próbálja felmérni, hogy lőnek-e valahol, lát-e terroristát, fut a többiekkel, fedezében marad. Te mégis a dühöt említetted, ez számomra meglepő. A helyzetre? Vagy arra, hogy miért pont veled? A tehetetlenségre, meg az, hogy nem tudja az ember, hogy kitől számíthat ilyenekre. Tehát most pont ezt beszéltük, hogy ugye ezt az iszlám állam vállalja magára, de franc se tudja, hogy ki az. Tehát, hogy kik az a tagjai, kik lehetnek ezek. Azt tudja az ember, hogy valami muszlim valláshoz köthető, és így aki igazából ilyen burokba vagy csuhába, hogy minek mondják ezt, amiben járnak, csak azt érzi az ember, hogy nem kéne, hogy itt legyen egy Európában, ahol a katolikus vallása jellemző, és de ez lefutott benned tegnap? Tehát, hogy ilyen mélységekig az ember ezen gondolkozik, miközben menekül, vagy rohan? Vagy... Igen, itt beszélgettünk így ugye menet közben, és sajnos ilyenfajta szélsőséges, radikális gondolatok jelennek meg ilyenkor az emberben, hogy miért van ő itt. Igen, és most már, ha a legjobb szándékkal van ott, akkor is ezt mondod. Így van. És akkor most mi tulajdonképpen mit csináltok? Hát semmit, próbáltok valahogy túlélni vasárnapig, az embernek mindentől elmegy a kedve, tehát nincs nagy városnézés. Nem vasárnap jöttök, nem volt előbb járat, mondtad, hogy szeretetek volna hazajönni, csak nem tudtatok. Igen, tehát átfoglalni nem lehet a jegyet, ugye fixen vettük, és hát a városnézés részét pont letudtuk, tehát mi is onnan jöttünk, úgyhogy azzal már nem kell bajlódnunk, nem tudom, igazából majd valami külső strandra esetleg kimegyünk, de hát ezt még átbeszéljük ma, hogy mi legyen a program. Van itt egy biztonságos kis játszópark, itt lemegyünk, pingpongozunk, ilyesmit, majd ott már próbáljuk elütni a szabadidőt. Hát reméljük, hogy nem lesz folytatása. Hát ilyenkor olyan készültség van, hogy ilyenkor az nem jellemző, vagy nem szokott, igen. Tehát ilyenkor hirtelen biztonságos helyé válik, mert minden sarkon rendőr lesz. Szabolcs, nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Ez mindig dermesztő, amikor az ember ezt így hallgatja, hogy valaki ott van ennek a közepében. Szerintem mindenki elgondolkozik azon, hogy ő mit csinálna, hogy reagálna, mit tenne egy ilyen helyzetben, segítesz a sérülteken, vagy csak rohansz, odalépsz, mész tovább, magadat mented, mást mentesz, mit mérsz fel. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy az ember ezt mélyregeti sajnos magám, és egyre többször eszedbe jut, hogy te vajon mit csinálnál, ezért is Hát nem azt mondom, hogy jó ezt hallgatni, mert nem jó nyilván, csak az más ember mesél erről, akkor az ember el tudja ezt képzelni, hogy milyen borzasztó lehet ennek a közepében lenni. Kitartás nektek vasárnapig. Reméljük, hogy nem történik semmi, szerintem ilyenkor biztos, nem hogy... fog, tehát biztos, hogy nagyon sok rendőr van Barcelonában. Igyekszünk elkerülni az ilyesfajta problémákat, majd valahogy körbenézünk, csak most igazából probléma, hogy honnan tájékozódjunk, hogy mit lehet, hogy hogyan kellene ilyen. Hát erről nem tudsz, hogy lesz-e még robbantás, tehát hiába. Nem tudsz, az ember ott marad, igen. Közel marad a szálláshoz, nem nagyon mentek, most jöttök, mentek két nap. Vagy kimentek valamilyen vidékre tartó kis vonattal reggel valahova egy ilyen kis falucskába, lejöttek a tengerparton, aztán este visszamentek. Aztán jöttök haza. Szabolcs, nagyon köszönjük, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Köszönjük. Köszi nektek is, kitartás. Ciao, hello. Hát azért ez kemény, tessék? Nehéz, abszolút nehéz. Ugye, de ezt mondtam is neked reggel, hogy én még azon gondolkodtam, hogy itt most a mind a két terror cselekménynél, mert ugye lett volna egy másik is, de ezt megakadályozták. Több lett volna más városokban, igen, is. Egy ember, ő élő közvetítést ad erről egy bicikli mögé elbújva, ami, mint tudjuk, nem egy védekező. Elfoghatatlan. Ugye, na ezért érdekes az emberi reakció, mit csinálsz? Pont ezért jutott. Azt mondták, ugye, itt olvastam ilyen szemtanúkat, hogy van, aki például nem segített, van, aki megállt. Tehát, hogy kiben milyen ösztön indul el, nem? Hogy látod, hogy fekszik, de te rohansz. Vagy oda mész, és azt mondod, segítség mindenek felett, nekem segítenem kell, mert valaki bajban van, még ha nem is ismerős. Tehát, hogy igen, nagyon kemény. A Kerepesi és a Keresztúti kereszteződésben nem működnek a lámpák, a Hév átjáróban sem működnek a lámpák, csak jönnek a szerelvények. Te jó Isten, ez Perec küldte nekünk, köszönjük nektek szépen. Legalább van szerelvényetek, nem, mint a mávosoknak. Legalább... már Perec. Nézzük a jó oldalát, hogy a Hév legalább jár, igen, nem álltok ott a megállóban, igen. Na, egy picit, nem azt mondom, hogy vidámabb témával megyünk tovább, de talán könnyed témával, ugye vizsga és vizsgáztatás 26-kor. Nem, valamit csináljunk már, nem. De promó 2 perc, azok is 29. Szóval a vizsgáztatásról, a korrupcióról és a lefizetett vizsgabiztosokról beszélünk vezetés közben, mert hogy Romániában egyre több a korrupciós ügy, benne vannak oktatók, benne vannak ugye, hát sajnos ugye akik adják a pénzt, hiszen ők is működtetik ezt a rendszert, és benne vannak a vizsgabizottság tagjai is, akiket lefizetnek. És picit utána járunk annak, hogy Magyarországon ez hogy működik. Úgy látszik, hogy van miről mesélni a hallgatóknak az SMS számból egyébként. Nagyon sokan írtak. Brutálisok hozzászólás. Írjatok, ha az oktató pénzt kért tőletek, amikért jogsit akartatok szerezni, ha azt mondta, hogy én nekem nem kell, de tovább kell adnom a vizsgabiztosnak. Hogy mondta, hogy utalt rá, mennyit kellett adni, tényleg átmentetek-e? Várjuk a hozzászólásokat. Tudjuk, hogy ez a rendszer működik, sőt, az egyik legkorruptabb rendszer. Ma, ha mennyit adtál? Nekem akkor még nem kellett. Nekem akkor még nem kellett, de most már minden erről szól. Vagy az óraszámok elcsalásáról. Tehát tisztelet a kivételnek, van egy-két normális, de azért ez most egy szemétrendszer. Szerintem én olyanokat hallok ismerősöknél, hát lásd Gyuli vagy Jani most hogy próbálja megszerezni a jogsiját, hát elképesztő történeteket mesélnek. És nem csak a pénzügyit kérjük, hanem a természetbeni juttatásokat is, ha valakitől azt kértek. Így van, ha valahol meg kellett állni egy súsnyás mellett. és azt mondta nektek az oktató, hogy így könnyebb lesz. Katikám, így könnyebb lesz. Jó, várjuk az SMS-eket, jövünk mindjárt 2 percen, pontosan fél nyolc. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a negyed 8 lesz, pontosan 4 perc. Szóval, hello mindenkinek, ketten vagyunk. János ma nincs, nem sokára jön hozzánk Tilla, mert lesz kenyér lelke fesztivál, imáron harmadszor, ugye, és hát velük foglalkozunk majd. Pékek, kenyerek, nagyon értékes kis történetről van szó. Úgyhogy 8 után ez lesz majd a témánk. Most viszont arról beszélgetünk, ami hát nálunk is ügy kéne már, hogy legyen hosszú-hosszú évek óta, és Romániában most már ügy van belőle, ugye videófelvételt készítenek a gépjármű vezető vizsgán Romániában. Az óvásra hivatkoznak, de inkább a korrupciós ügyek vannak benne vastagon, mert hogy ott is sok-sok, hát 100 000 euró kerül kerül kifizetésre, vagy hát euróban, ha összegezzük a dolgot, brutális pénzeket fizetnek romániai lakosok azért, hogy meglegyen a jogsi. Ami egyrészt ugye rettenetesen megalázó, hogy téged erre kérnek, hogy fizessél. A másik, amiért nagyon veszélyes ez a rendszer, és hát látjuk az SMS-ekből, hogy bőven zajlik ez Magyarországon, és sőt olyannyira divik, hogy ez hát, szinte... Majdnem mindenki fizet érte. Majdnem mindenki fizet érte, megdöbbentő a dolog. Tudtuk egyébként, hogy a jogsi megszerzés az a korrupció melegágya, de azért is megdöbbentő, hogy hány írástudatlan, vezetni nem tudó, amatőr, analfabétát dobnak úgy ránk, hogy minimális követelmény sincs a vizsgán. Ha fizetsz, és van pénzed, lehet jogsit. Szóval ez dermesztő. Magát a kreszt is el lehet így intézni, vajon? Vagy én szerintem a kreszt a legnehezebb. Szerintem a kreszt a legnehezebb, mert ott ugye most sok helyen iPad-del csinálod, fut a vizsga, a számítógépes, azt nem. Abszolút nem, ez már vezetés. Csak a vezetésre. Tehát ja. Ez már vezetés. Na, és hát kértük, hogy írjatok nekünk, illetve telefonáljatok 23-104-104 az SMS szám, ha jártatok hasonló cipőben, meg kellett, hogy vesztegesetek valakit, az oktató finoman jelezte, mikor kiszálltatok volna az autóból, vagy előre szóltak, hogy szólnak, mint mondják, mennyit kell fizetni. Egyébként nagyjából azt látjuk, hogy a 10 és a 30 ezer forint között mozognak az összegek, ami ugye hát vizsgadíjon felül van, amit az oktató zsebébe kell tenni, és hát a módszer az nagyon különböző. Megkérdezed, beülsz, és akkor megkérdezed, hogy oktató úr, most én szerintem az ez első... annyira nyílt színen zajlik, hogy igen. Vagy ő adja azonnal. Tudod, a tisztelet a kivételnek nátás nincs, tehát van egy-kettő normális, de elenyésző számmal jönnek ilyen SMS-ek. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, fizetned kellett, szóltak, előre fizettél, mi történt veled? Hello! Viki? Jól mondom, Viki. Igen, Viki vagyok, sziasztok. Hát nekem ez úgy történt, hogy már az oktató kezdte el ezt a történetet, amikor körforgalomba ültem, egy körforgalomba ugye vezettem, még tanultam vezetni, és hát elkezdett ugye ez a fogdosódás, tapogatás, és megkérdeztem, hogy... Ugyanaz év, mint az a lefizetés, tehát ez konkrétan molesztálás, tehát átnyúlt a sebbáton, és elkezdett fogdosni? Benne lesz a lefizetés is a végén, de igen, tehát azért nem volt annyira durva, de úgy éreztem, hogy amire még nem szól az ember 17-18 évesen, mert nem tudja, hogy ez most már az, vagy nem az. Én nem is szóltam akkor még ugye ezért, csak már elkezdtem pedzegetni, hogy mikor mehetnék már vizsgára, amikor is belenyúlt úgymond a vezetésbe, és elrántotta a kormányt, úgyhogy neki mentem a patkának, és akkor azt mondta, hogy ez majd akkor lesz vizsga, hogyha én meg az egyik barátnőm elmegyünk vele kávézgatni. Nem mondott komolyan. De komolyan így történt, és nagyon pat helyzetben voltam, mert a keresztapukám, ő volt a keresztoktatóm is, akinek ő a főnöke volt. Tehát, hogy nem nagyon tudtam tenni az ügy érdekében, nem tudtam kinek szóljak, vagy mit csináljak. Hát a keresztapukádnak, hát miért nem szóltál neki, hogy a főnöke volt ennek a csávónak? Így van, hát végül apunak szóltam, mert a keresztapunknak nem mertem, mert féltem, hogy őt így kirúgja, vagy nem tudom. Tehát így akkor még egy kicsit más volt a hozzáállásom a dolgokhoz ennyi idősen, mint ugye már. Nyilván az ember naív, meg nem akar balhét, persze. Igen, tehát próbáltam ugye úgy kikerülni, mert nekem is kellemetlen volt, tehát én is rosszul éreztem magam ebben a dologban. És fizetned is kellett pluszban? Tehát mondta, hogy akkor ez még plusz pénz? Igen, mert plusz órákért is ugye fizetni kellett, nem is keveset, és akkor a végén az lett, hogy amikor eljutottunk odáig, hogy vizsga, mert rájött, hogy nem fogok elmenni vele kávézni, akkor eljutottunk odáig, hogy vizsga, és mondta, hogy a kiskönyvembe egy 30 ezer forintot tegyek bele, mert különben hát valószínűleg nem lesz meg a vizsga, és hát nem tudhatjuk, milyen oktatóval állunk szembe, de hogy a legtöbbnek kell adni, igen, ennyi pénzt. Aha, tehát, hogy a vizsga biztosra fogják kvázi, hogy majd én odaadom neki, te add csak oda nekem, én nem nagyon teszek. Odaadta neki, mert láttam a visszapillantó tükörbe, amikor beült hátra az úr, és kinyitotta a kiskönyvet, akkor ki is esett belőle egy picit a pénz, és visszatolta, erre belenézett a tükörbe, hogy láttam-e, hát én nyilván láttam, egy kis mosolyal konstatálta a dolgot, majd elindultunk szépen, és hát elsőre, meg gondolom, hogy nem is vezettem túl jól, tehát úgy indultam, hogy kikanyarodásnál már neki mentem a patkánál, illetve a piros lámpán majdnem át is mentem, tehát ilyen Isten. Utolsó fékezéssel láttam meg. Nyugtass meg, hogy a 30 rugó ellenére is meghúzott, és nem szabadított ránk. Nem. Átengedett? De azóta megtanultál. Ebben ez a dermesztő, igen, hát egyrészt maga a korrupció is, hogy ilyen nyílt színen zajlik, de kettő az, hogy hány analfabéta szabadul ránk tényleg, és hányan kapnak úgy jogsit, hogy még legalább plusz 10-20 órát kéne menniük, vagy soha nem is vezetni. És azóta már kerülöd a patkákat? Vagy javultál kicsit? Nyugtass meg. Azóta nagyon ügyes vagyok, úgyhogy. Merre vezetsz? Melyik városban vagy? Hát Óbuda fele. Úristen, anyát, ott nem egy többet, Balázs, nem 26 évig Óbudán laktam. Jézus Mária. Milyen színű az autót, ha meglátlak ott a Flórián tér környékén, akkor nagy ívvel kerüllek, Jézusom. Kék egyébként, és nagyon ügyes vagyok, úgyhogy nem kell tőle. Már jó vagy, már jó vagy. Igen, már nagyon jó vagyok. És egyébként a plusz órákat azt az oktatónak fizetted? Tehát az meg az ő zsebében maradt? Mert ugye azért nem életszerű, vagy mindig azon gondolkozom, igen, hogy igen. Ott ugye a vizsgabiztost kened meg, de azon az oktató. Hát a plusz órán azt az oktatónak, azt az oktatónak fizetem. Na mondjuk azt nem tudom, hogy ebből a 30-asból kivette, mert előtte ő azt már elvette előlem, előre egy jó fél órával odaadtam vizsga előtt. És ő azt már elvette tőlem a maga vizsgát. Nem tudom, hogy abból most mennyi maradt végül a hát azt szépen elosztják, persze, hát azt ketté dobják. De én is úgy vélem, hogy... Nagyon köszi. Egyrészt hát jelens az aklatnak, most már tanuljál a dologból, de gondolom 17 évesen ember más, mint mondjuk 30 évesen, persze az ember naív. Kettő, ez olyan szemét történet ez már, ezt így halva is egyébként az embernek a bicska kinyílik a zsebében, hogy ilyen kiszolgáltatott az ember, ott ülsz, kell a jogsi, és nyílt színen kell megvesztegetned valakit visszaélve azzal, hogyha nem fizeted le, akkor egyszer nincs jogsi, rohadjon meg az összes tényleg. Köszi, hogy elmondtad, puszi. Hát köszönöm, hogy hívtatok. Ciao, hello. Itt van egy másik hallgatónk. Hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Bea. Na, veled mi történt? De pontosabban a gyerekeiddel, ahogy látom. Igen, nekem a fiaimmal történt, hogy hát az egyik fiam, aki először járt a folyamra, őt kétszer megbuktatták, de ilyen, már meg nem mondom, hogy miért, én apró dolgokért, de harmadszorra már mondta neki az oktató, hogy akkor 20 000 forint lesz, és akkor tuti, hogy meg lesz a jogsi. Jó, hát ezen, már ezen is voltam háborodva, de gondolom, jó, biztos béna volt a gyerek, vagy mit tudom én. De következett a másik fiam. Ő neki már a vizsga előtt, a legelső alkalom előtt ugyanezt elmondta az oktató, hogy akkor 20 000 forint lesz. Mondta, hogy láttam a tesódat, hogy vezet, nem tehetek róla, de a testvéred egy analfabéta, ha te is így vezetsz, Franc, anyád is így vezet, akkor is így vezetsz, akkor neked 40. Soha nem lesz jogsid, vagy 40 rugó most azonnal. Láttam a bracsot, minden katasztrófa. Igen, és rettenetesen fel voltam háborodva, amikor én be is akartam menni, de persze nem engedték ugye a gyerekek, hogy most így okoskodjak. Csak azért felháborítva ez pont, amit az előbb mondtatok, hogy ugye van így, ezen a módon ugye szereznek azok is jogsit, akik megkínjuk nincs az egészről. És utána te mész át az ebrán, ő megjön veled szemben, hát, 30 000 forintért megvet jogsival, persze. Én fiaim meg okosak, szépek, diplomásak, és akkor ez történik velük. Tehát, hogy na mindegy, iszonyatosan felháborítanak tartom, mert nagyon sokba kerül egyébként is jogosítvány. Tehát az, hogy 150-200 000 forint, mire eljutunk oda, ezt játsszuk el kétszer, nagy nehezen összegyűjtjük, és akkor még adjunk pénzt. És még fizessen. És pofátlanul azt mondják, hogy akkor ez most 20 000 forint lesz. Igen. Igen, Bea, nagyon köszi, hogy elmondtad. Elképesztő SMS-ek jönnek, mindjárt szemezgetünk ezekből. Köszi. Gondolom. Köszi, ciao, puszi. Hello. Még pálinkát, meg kolbászt. Figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy jó időben vizsgáztunk egyébként. Tényleg. Tehát ez, hogy most 150-200 000 forint egy autóra való jogosítvány megszerzése, mi van? Igen. A budaörsi történet, ez az oktatom ajánlat, hogy menjek Székesfehérvárra, ott lakom, én budaörsön akartam vizsgázni, állítok, ott nem kell fizetni, engem amúgy lelkileg eléggé megviselt az egész, örülök, hogy foglalkoztok ezzel, Ági írta nekünk. Engem az oktató húzott le elég keményen, 30 óra helyett 60-at vezettetett velem, óránként 2500-ért, mert szerinte bizonytalan voltam. Vizsga előtt mondta, hogy nála nem divat, hogy lefizetjük a vizsgabiztost. Aztán a vizsga reggelén közölte, hogy szurkol nekem, de ne fűzek hozzá sok reményt, hogy sikerül. Megcsináltam minden feladatot, már mentünk vissza felre, amikor egy balkanyarodásnál belefékezett, mondván, hogy jönnek szembe. Megjegyzem, 1 kilométerre jöttek körülbelül, tehát simán bekanyarodhattam volna. Mikor visszértünk, közölte 60 óra vezetés után, hogy még gyakorolnunk kell. Oktatót váltottam, az új oktató az első vezetésnél mondta, hogy nincs baj a vezetésemmel, ismeri ezt az oktatót, és csúnyán lelettem húzva. Azóta is egyébként balesetmentesen vezetlek, imádlak titeket. Nem csekken kell befizetni a plusz órát? Az órát igen. Az órát igen. Mert akkor ki tudja eltenni. Hát nem tudom, mi a visszaosztás egyébként. De lehet, hogy abból ő prémiumot kap, tudod, a plusz óra után. A vizsgabiztos a forgalmi után azt mondta, hogy gratul és balesetmentes vezetést kíván, ezután az oktatom hazavitt, és mikor szálltam volna ki a kocsiából, ezt mondta Zsanes, sajnos tudjuk, milyen világot élünk, és ismerte a vizsgabiztost, hogy csak pénzért enged át, ezért vizsga előtt ő adott neki 10 000 forintot. Nem hiszem, hogy odaadta neki, mivel már forgalomban gyakoroltam. Micsoda? Igen, nem hiszem, hogy odaadta volna neki. Valószínűleg magának tette el egyébként. Puszi Zsani. Csinálsz egy jó vizsgát, és utána azt mondja az oktatót, hogy figyelj, én adtam egy tízest. Na menjél már! Hát ez kiveszi be. Szólj előre. Szerencsém volt majdnem, hogy megsértődött, amikor a pénz felől érdeklődtem az oktatom, azt mondta, hogy nála ilyen nincs. Addig nem megyek vizsgára, míg nem vagyok rá alkalmas, zseniális oktató küldte nekünk Henrik. Oké, 11. Igen, tavaly decemberben volt a forgalmi vizsgám, megkérdeztem, mennyire felkészülten kell menni a vizsgára, közölte teljesen egyértelmű, hogy 20 000 forinttal készüljek, küldte nekünk Ági. C-kategóriát csináltam egy éve, összesen 60 000 forint pluszt kellett adnom a vizsgák előtt, rutin és forgalmi vizsgákra, ami egyébként is jól ment, simán sikerült volna. Én is fizettem, hogy átmenjek a vizsgán, mikor megkérdeztem az oktatomat, hogy kell-e adjak pénzt, azt mondta, egy úgynevezett célprémium van, amivel elősegítem a vizsga sikerét. Szépen becsomagoltad a korrupciót, gondoltam magamban. Teljesen mindegy, hogy hogy nevezed, ez akkor az, vagy attól függetlenül is az. Igen. Az én oktatom nagyon laza volt, simán közölte velem, hogy ha vizsgabiztosnak van egy bizonyos százalék száma, hogy egy nap mennyit kell buktatnia, és ha van nálam egy 20-as, akkor ő valószínűleg nem leszek benne. A pénzt odaadtam, vizsga közben meg álltunk egy postánál, gyorsan elköltsem, majd folytattuk az utunkat. A jogosítványom meglett, és nem bántam a dolgot. Belegondoltam, hogy ha megbuktat, akkor fizetnem kell sokkal többet. Azt hiszem, hogy mindketten jól jártunk. Hát ez a baj, hogy... És még el is fogadod, hogy ez igen. Most már természetes, tök normális, hogy azt mondod, hogy 10 vagy 30 ezer forintot odaadsz, mert ha megbukom, akkor meg járhatok plusz pénzén órára. Hát nincs jó a téma, igen, az oktatók a legnagyobb üzletemberek, csak az adom, hogy a vizsgabiztos kenik, valójában az oktatók tesik zsebre, nem befolyásolja a sikeres vizsgát, szegényeknek folyton sírnak, hogy milyen csórók. Nagyon sok oktató ismerősöm van, első kézből tudom, hogy ez hogy működik. Én is oktató akarok lenni. Így egy hallgató. Igen, van még valaki egy oktató is a vonalban? Halló! Szia, hello! Hello! Ciao. Oktat? Miki. Igen, most is éppen itt ül mellettem a... Mondj gyorsan, figyelünk. Hát nagyon sok mindent szívesen mondanék. Röviden. Csak azért kérdezem, hogy egyetértesz vele, valóban így van, vagy cáfolod, mert tudjuk, hogy vannak jó oktatók. Ha azt akarod, hogy a gyerekek, ez nem mindenkivel van, így tudjuk, de mi most azon oldalával foglalkozunk, ahol ez szemét módon így zajlik. Az SMS-ek nagy részéből kiderül, hogy ez egy baromi korrupt szakma. Ha te védenéd a dolgot, meghallgatom, de tudjuk, hogy nem mindenki ilyen. Vagy elmondanád, hogy nálatok hogy zajlik? Nyilván nem védeném, tehát hogy sajnos én is itt vagyok, tehát itt ülök, én is ismerem a rendszert, tehát tisztában vagyok vele. Azért valamilyen szinten szeretném megvédeni az oktatókat is, a vizsgabiztosokat ezt is. Ezt mi elmondtuk, ez a része most azért nem érdekel, bocsánat, csak okay. Mi ezt elmondtuk. Folytatom, tehát valamilyen szinten megvédeném, de azért én is el szeretném mondani, hogy igen, én is ismerem a rendszert, így van, így történnek a dolgok, tehát nagyon sok esetben. Az oktatók is, ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy nagyon régóta hiány szakma, nincs oktatóképzés, most kezdődött újra pár évvel ezelőtt az oktatóképzés. Régen én még úgy kezdtem, hogy ha bocsánat, már taxisnak sem vagy jó, mindjárt elmondom. Igen, ha nagyon szűkös sem az időnk. Igen. Oké, akkor gyere oktatónak. Na, a lényeg, hogy igazából ma már nem feltétlenül oktató az, aki oktat, hanem igazából tényleg üzletember vagy... Vagy igazából tényleg csak azzal foglalkozik, hogy pénzt keressen saját magának, meg a családjának, minél több pénzt lehúzzon a tanulóról, annál jobb. Szerintem ez az alapvető probléma. Nyilván a vizsgabiztosok is ezt szeretnék, a tanuló is saját magának akarja, tehát mindenki meg akarja keresni a maga kenyerét. De bocsánat, én most bemegyek, hogy én oktató akarok lenni, akkor azt mondják, hogy Ferike, itt az autó, mehetsz oktatni? Nem, csak most már nem, valami. Most már nem. De most mi, már akkor 10 évvel ezelőtt ez volt? De én szerintem ez nem annak a kérdés, hogy könnyen leszel oktató, vagy nem, ez egy morális kérdés, hogy van egy omrod hozzá, és kérdés, a lehetőséggel. Ez egy morális kérdés, csinálni, akarod-e csinálni, oktató akarsz lenni, vagy pénzt akarsz keresni? Igen, abszolút, itt lehet igen. Dönteni. Itt abszolút lehet dönteni. Ha pénzt akarsz keresni, húzd le a tanulót olyan szinten, amilyen szinten csak akarod, úgyse történik semmi. Hiába jelent föl, hiába csinál bármit, nem fog történni semmi, nem tehetnek velünk semmit effektív, mert mindent szabályosan csinálunk, tehát le van írva minden a szerződésbe, és a szerződés szerint történik, de úgy tudják az oktatók akár a tanulókról lehúzni a pénzt, hogy észre se veszik, tehát igazából szerintem. Még egy kérdésem van plusz órában, igen, a Frés ezt akarja, a plusz órában, hogy kaptok? Na erre... De hát attól függ, hogy milyen a szerződés az iskolával, az iskolával. De ugye azért megint csak az oktatót szeretném megmenteni. Ma 30 óra alatt a tanulót megtanítani Budapesten például közlekedni nem lehet. Ezt tudom, hogy nem hiszitek el, de nem lehet 30 óra alatt megtanítani. Plusz le kell vezetnie 580 kilométert is. Nem tudunk 30 óra alatt 580 kilométert levezetni. Lehet, hogy Székesfehérváron, Miskolcon, Debrecenben le lehet, bár nem hinném, de tételezzük fel, ott le lehet, mert kimennek kétszer-háromszor országútra. Itt mire kijutunk a városból, már letelik a másfél óra, tehát nem lehet 30 óra alatt levezetni a tanulónak az 580 kilométert, úgyhogy ilyen szinten viszont szeretném megvédeni az oktatókat, hogy igenis kell az a plusz óra, de ez le van írva a szerződésbe, és biztos vagyok benne, csak az a tanuló nem olvassa el a szerződést, hogy hát sajnos a 30 óra az nem lesz elég valószínű. Igen. Miki, köszi, hogy elmondtad, örülök, hogy ezt is belátod. Borzasztó a rendszer egyébként. Igen, hál' Isten, te azok közé tartozol, aki nem csinál. De ugye a fejétől üdösödik a hal. Hát van. Én szeretném nem. Tehát azért van fönt is olyan történet, hogy sokszor hozzá is tettük. Is, hogy ha nem álltok be a sorba, akkor... Na, tehát, hogy vizsgabiztosok is úgy vannak vele, hogy hát muszáj beállni a sorba és csinálni, vagy nem. Jó, hát tudod, az ember mindig felmenti saját magát. Én nem csinálnám, de beállítottak a sorba, tudod egyébként. Igen. És gratulálunk a tanulóthoz, szépen vezet, mert egyszer se sikított. Igen, egyébként nem tudom kívülállni. Félreálltunk. Mennyi pénzt adott neked, hogy ilyen csöndesen viseld ezt. Köszi, csáó, jó munkát neked. Nem, teljesen értettem, hogy mit akar, de értem. Igen. Tehát elmondta azt, amiről mi beszéltünk, hogy ez valójában így működik. Megvédve a Mudér becsületét, úgyhogy mi is megvédtük. Találva de meghallgattuk magát, talán. Nem kellett volna. Tessék? Találva érezte magát, de nem kellett volna ezek szerint, mert akkor ő nem pénzért csinál. Igen. Na, hát szerintem jól foglalkoztunk ezzel, borzasztó egyébként, amit írnak a hallgatók. Nagyjából ezt sejtettük. És mondanám, hogy legyen ebből ilyen társadalmi összefogás, hogy ne fizess az oktatódnak, de akkor senki magaddal szúrsz ki. Hát magad, ha miért ne fizetnél? Hát most még szívsz 60 órát, vagy adsz egy 20-as, persze, hogy adsz egy 20-as, nem? Én jó, is adnék. De ugyanezt, tehát, hogy itt nem az a hibás, aki ad. Nyilván te is életben tartod a rendszert, olyan ez, mint a paraszolvencia, de ugyanúgy ki vagy szolgáltatva. Tehát most inkább nem adnál, ki mondja, az naivitása van, és gyorsabban kapsz jogsít, és nem szivatnak hülyére, kifizeted azt a plusz 20-ast. Mint hogy négyszer megvágjanak, és még fél évig tartson. Nem? És megvágnak május 16-ig, és azt mondják, gyere vissza augusztus 3-án. Hát persze, hogy adsz 20 000 forintot. Ezért rohadék a rendszer, mert ezzel élnek vissza, hogy ki vagy szolgáltatva. Egy a lényeg, Jani, 30 000 lesz, hajrá! Gyerekek, addig jó, mihogy Jani nem kap jogsit. Én azt mondom, vizsgabiztos tegyen a talpán, buktassa meg, hányszor tudja. Én fizetem neki a pódiát, nem azért, mert szemét vagyok, de ne menjen ki mopedozni a forgalom, mert két nap alatt nyársra húzza a kis 50 kilós testét. Felkapaszkodik majd a barkasz elejére a kis mopedjével. Maga mit keres hátam? Érted, és moped. Na jó, elmegyünk, aztán folytatjuk Kenyérlelke Fesztivál. Tilláék jönnek hozzánk, ez egy baromi jó kezdeményezés, 3 éve zajlik. Tillát fél 8-kor föl is ébresztettük, úgyhogy reméljük idejé. Megjött. Hát szeret aludni, na nehezen kell. Mi ébresztettük, hogy induljon el a stúdióba, úgyhogy velük folytatjuk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsé! Már adásban vagyunk. 8 óra után 14 percen. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Drága hallgatók, Jani már nincsen, de már SMS-ezett nekem, írt, hogy ő nem fog fizetni. Ezt gondoltuk. Hát mondtam, Jani, a tisztesség. Sokat, és mondta, hogy nem, az oktató fog neki fizetni, hogy megszabaduljon tőle. Tehát János vigyázó szemét azért így ránk vetette, hallgat bennünket, de ma nincs adásban, hétfőn már lesz. A Lurténál 3-as kocka belső sávban Budafelé a körúton. Ádám írta, M1-esen a 82-es főút lehajtójánál Hegyeshalom felé vezető oldalon kamion az oldalára dőlve a pálya mellett. Ezt Martin küldte nekünk, köszönjük. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, hát gyerekek, mindent átitató kenyér illat a stúdióban, ami olyan ősi ösztönöket indít be az ember, vagy éhes leszel, nem, megjön az étvágyad. És mindenki a másikra nézi, hogy kinél van a kenyér. Megjött hozzánk Tilla, hello Tilla, örülünk, hogy itt vagy. Jó reggelt. Pont 40 perc. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Hát még mi pont 40 percek eltettünk. És Vajda József fék, hello, jó reggelt, ciao, sziasztok, hello. Ugye Kenyér Lelke Fesztivál vasárnap, augusztus 20-án, immár a harmadik éve. Harmadik alkalom. Harmadik éve. Zajlik a történet. És hát minden a kenyérről szól. Persze meg fellépő koncertek és minden más, de hát a fő téma az a jó kenyér. Az a jó kenyér, igen. Józsi kezdte ezt, tehát a Józsi kezdte tulajdonképpen többet magával, ezt nevezhetjük mondjuk kenyérforradalomnak Magyarországon. Én mondhatom, ő nem, mert ő... Én a Józsit úgy ismertem, hogy a feleségem egyszer bement az ő pékségébe, és ott ragadt. Kész. Te meddig? Tudod, az ott pult mögött. Itt vannak ilyen súlyos függők, de komolyan, tehát ilyen anyukák, apukák, fiatalok is, minden, akik ezeknél a mai pékeknél így beteszik a lábukat, beviszi őket az illat, és utána ott maradnak. Tudod, mert megkérdezik tőlük, hogy vagy? És kimondok az emberekből, mi van? Mit ez akar? Így ritka. Jó, de ez így ritka. Jó, de ez a kenyérforradalom nem most indul, tehát azért az most pár éve zajlik, nem? Olyan 6-7 éve. 7 éve, mindenki kampányol, hogy most már együnk végre jó kenyeret, hogy le a rossz kenyérrel, ezt most már, ahogy látom, az állam is megpróbálja azért valamennyire szabályozni. Tehát most mindenki elkezdett küzdeni azért, hogy végre jó kenyeret kapjunk. Nem? Vagy jó kenyeret vegyünk. Vannak jó kenyerek, tehát azért rengeteg fajta kenyeret esznek szerintem a magyarok. Ennek nagy része nem elég jó, mondjuk így finoman, vagy szóval nem elég jó alapanyagokból készül, vagy rossz, hogy ez a Józsi kifejtés. Van egy picike része, ami most már elég jó. Tehát most már vannak azok a pékek, akiket mi szoktunk összetrombitálni, ugye itt igazi kovászos kenyerekről beszélünk, tehát ezek azért hagyományos kenyerek, amit feltetően az anyáink, nagyanyáink is csináltak mondjuk 100 éve, vagy lehet, ugye, hogy még 50 éve is. Ezek nem ezek fog sokat beszélni a Tilla mellett. Nagyon bejött Józsi, de nagyjából ennyit tudtál szólni. Három dologból kenyér, liszt, víz és só. Tehát aki ebből a háromból nem tud kenyeret készíteni, az nem tud kenyeret készíteni. Tudod, hogy mitől kell meg? A kovásztól, de hát a kovász is liszt és víz keveréke, ami elkezd egy idő után erjedni. Tehát, na jó, de a kovász nyilván azért nem teszik bele, mi is sokat beszéltünk más. Ennek macerás hosszú ideig kell, belerakod gyorsan különböző adalékanyagok, dúzzad, ugyanabból a tésztába betolod, fél óra ott a kenyér, vigyék, futószalagon gyártják. Erről szól. Nem ugyanolyan. Hogyne, abszolút nem ugyanolyan. Csak mondom, nem, hogy ez egy ilyen ipari dolog, termelni kell nagyüzembe, bemész egy olyan pékségbe. És olcsón, ugye ezt se feledjük el, mert itt neked az idődet meg kell fizetni. Így van. A dagasztással, a kovásszal, a meg viszont egy hétig kenyér a kenyér, tehát ez egy másik ritmus, tehát ez biztos, hogy ez nem fog kiszáradni, tehát ez nem az van, hogy megveszed, és este már ezért nincs kedved megenni, hanem ezt úgy van kedved enni 3-4 napig. Szóval tudod, ez azért nem úgy szárad ki, nem úgy néz ki, nem olyan papírvékony a héja, nem leszel tőle beteg, nem leszel tőle gluténérzékeny, mert igazából ugye a kovász által le nem bontott glutén miatt, a több fehérje miatt leszel érzékeny, ha nem születésed óta vagy az, tehát azért rengeteg minden, és most egy BKV egy áránál egy kicsivel többe kerül egy ilyen kenyér. Tehát azért érted? Dolgozott vele. Abszolút értem, de sajnos ugye még a magyar az sokszor úgy is dönt, egyébként érthető okokból, hogy megnézi, hogy van 250 forintért, megnézi, hogy van 700-ért, nyilván venné ő sokszor azt, hogy jobb kenyeret vegyen 700-800, láttam, hogy kilója 900, nyilván keresztik, meg nem tudom meddig, meg kovász van benne, de ő úgy dönt sokszor sajnos szegényként, hogy akkor 250-ért, vagy 300-ért megveszi a kilós kenyeret. Ez jogos, nem? Ezért is van ez a fesztivál most a hétvégén vasárnap, hogy folyamatosan beszéljünk arról, hogy azért a kenyér is tud olyan lenni, mint a bor, vagy sok egyéb más a gasztronómiában, hogy valahogy a tömegeket is lassan, de lehet húzni a felé, hogy válogassál, van már mindenféle, keresd meg magadnak őt. Szerintem például úgy amblok a magyar gasztró az nagyon jó irányba megy. Szerintem azért valahogy évről évre egyre több ember érzékeny erre, azért, ha megnézed a boltokat, egyre több embert érdekli, hogy mi a bió, stb. Nyilván számít, most hogy minden drága, ami jó. Isten, persze, de jót is tett nekünk. De borból se ugyanazt tisztuk, mint 25 éve. Tehát valahogy így beszivárog az agyakba, hogy olyan világban élünk, ahol minőség és mindenféle tucat termék egyszerre van jelen. Választhatsz. Így lehet választani, akinek van hozzá megfelelő készsége, pénzügyileg annak könnyebb. Te hogy álltál át, Józsi, vagy te nem is voltál az a pék, aki nem, a odalékanyagos? Mikor lettél jó ember? Mikor engedted el, hogy négy szemetet csináltam? Mikor lettem önmagam? Mikor jöttél rá, hogy jót is tudsz csinálni? Így van, amikor rájöttem, hogy nem a pénzért akarok dolgozni, hanem az öröm miatt. Mert már megszedted magad. Megkérdeztem magam szarkenyére, gyerekek, most már csináltok jót is. Vegyétek 800 kilóért. Ez az igazság. Marketinges volt. Ennyi. Józsi Marketinges. Tudta a kapitalizmus szekerét. De aztán vízilabdás. Hoppá, vízilabdás volt. És akkor gondoltam, akkor végre csinálok. Megvan a kecó, megvan a kocsi, most már csinálok jó kenyeret. Nagy ház, nagy kocsi, tudod. Kis telefon. Úgyhogy akkor most már inkább szegény. Most már nem a pénzért melózom. Szóval ez ilyen. Tehát akkor engedheted meg magadnak, hogy önmagad legyél, amikor megengedheted már magadnak. Így van, akkor már van egy. itt az emberek kóstolhatnak is, tehát kimegyek, és hogy meg tudjam különböztetni, mindig az a nagy baj, hogy a laikus bemegy, és azt mondja, aranyom, ez egy jó kenyér, vegye meg, nem tudja, ha ide kimegy, megkóstolja, és akkor már tudni fogja, látja, tapintja, érzi, vizuálisan előhívja majd azt, hogy mitől jó a kenyér, ezt kell felismernem, ezt kell keresnem. Tehát itt nyilván van kóstolás. Persze, is, nem kenyérről szól, van kóstolás, eleve ugye van ilyen otthonsütők versenye, meg profik versenye, amik kenyerek, egyebek, bagettek, bármik bemennek a versenybe, azt egyből adjuk ki az embereknek, és külön is van kóstolópult, meg lehet vásárolni is. Tehát ezek a komoly pékségek jelen vannak az áruikkal. Tehát mindent be fog lengeni a kenyér illat, miközben szól a lágy muzsika, és a gyerek bufencezik a játszótéren, és péksütemény is lesz. Péksütemény az versenyben, hát csak az a croissant. Az is lehet, mert hogy sütünk kakaós sigát, meg mindenféle, meg gyerekeknek is kalácsfonás, tehát hogy figyelj, a kenyér összehozza az embereket, alapélelmiszer, és a kenyér szeretete, tud, valahogy mindannyiunkban benne van a sült kenyér illata, a frissen pörkölt kávé illata, meg a frissen vágott fűnek az illata. Illetve a frissen vágott disznó illata Feri korcsimpájban, de hát tulajdonképpen ugye. Na és mivel tudod a jó pörköltet? Jó kenyérrel. Így igaz. Mit kóstoltok? Nem eszünk? De eszünk, csak Kazi kérdezi nagyon, ki lesz a fesztivál sztár vendége? Buci? Ez jó duma. Ez jó volt. Extra fellépőként 18 családtól Buci dedikált, csak hogy autentikusak legyünk. Na, kóstoljunk, mi az, amit éppen kóstolunk, az rozsos, vagy az ilyen? Nem. Ugye, ez félbarna kenyér, attól ilyen a színe, most ugye ez rádió, tehát ez ilyen csokoládi barna. Mintha kicsit így oda égett, volna egy kicsit sötétebb, akkor én közvetítek. Szóval azért ilyen, mert meg van sülve. Ne hülyés kenyér, nem nyers kenyeret hoztál. Köszönjük szépen. De nem, tudod, azért itt olyan igazi fehér kenyér például ezen a kenyérfesztiválon is nem lesz. Tehát kenyérlelkén nincs, mert valójában nem kell olyan fehér kenyeret azért tenni. Azért a lukacsos tehát ott nincs. Tehát, hogy na, ezt a zsűri értékelni is fogja, hogy néz ki egy kenyér belül. Mutatjuk egyébként, mert hogy élő közvetítésen. A lukacsos az... Azért szagoljátok, mert zsűri szaglászni szokta. Ez a sok lyuk, ez bejön valami. Oké, csak a lyukakat kérdezem, hogy ez még a régi spórolási szándék, vagy ennek kell lennie. Ha lyukak vannak benne. Aranyom, adjon már valamit, mert több anyag van, mert laikusként azt nézd már, hogy levett az ránézésre is gyönyörű. Már jó, rádióban ezt mondjuk, hogy ránézésre is. És milyen az illata, Balázs mondta? Hát kovászon menne, hát az a kicsit savanykás kellene. De ember valahogy ez vonzódik, nem? Tehát, hogy ez a kenyér. Tehát, hogy... Az a kenyér, amit amikor 5 évesen anyád elküldött a boltba, ennek lecsipegetted a felét, mire hazaértél. Hát a mai kenyeret nem akarom. Mondom, a feleségem Józsi függő, de vannak az összes többi péknek vannak. Este már nem szoktam annyira kenyeret enni, mert a sport, vigyázok az alakomra, és a többi ilyen nagyon modernül élünk, és akkor mindig sóhajtozok otthon, hogy jaj, ne, hoztál kenyeret a Józsitól, mert hogy ezt így magá elkezdem eszegetni a konyhában állva, vagy egy kis vajjal, vagy ehhez még a szalon. Tehát ezzel lehet szalonnázni. A szalon ez mindennel lehet, ebben nem menjünk bele, de ezzel jobb. Jobban megkívánom. Is lehet szalonnázni. De mondd el, Feri, mit érzem? Milyen a kenyér? Tessék. A megszokott savankás ízvilága ott van. Az a kovász, ugye? Tehát az igazi kovásztól van. Hogy jó a héja például. Hát persze. Nem ez a kis apró darabokra hullótod, ez a főpufaszott kenyér, az egy ilyen nagyon hajszálvékony héj kelet rajta. Ennek rendes, konkrétan megfogható jó héja van, tehát ez 5 pontos, a külső, a belső... Hány pont? 5 a maximum, vagy 10 pont? Egyébként nálunk 10-ig van, 0-tól 10-ig, hogy sok nagy különbség legyen a zsűrtől között, de ez mindegy. Akkor 10. Halló! Bocsánat, magamat akartam kinyomni, zsűrnek mondtam valamit. Akkor 11. De bírjuk a kritikát, csak nem szeretjük. Ha nem ízlik, akkor csak nem értesz hozzá. Adáson nem ehetek. Gyerekek, hánykor indul a történet? Ez egy ingyenes fesztivál, csak mondjuk el, reggel 10. Reggel 10-kor az ünnepélyes megnyitó, és már is indul az otthonsütő verseny. Nyugtass meg, hogy nem ezzel a hajjal mész oda. Nekem a hajjal van az idő, ahogy Majka szokta mondani, ez mit szokott mondani? Ez kócos barátom. Kócos, reggel is kócos, este is kócos. Jó, már elaludtál, ma nem volt időt maxot beletenni. Tisztől is családi nap, és ez egy ingyenes családi nap, tehát gyerekkel érdemes jönni, mert van nagy játszótér itt a Momkultnak a kertjében, és még szerveztünk rá ugrálóvárat, akrobatákat, stb. Tehát gondoltunk arra, hogy sokunknak vannak sokféle gyerekei, van akinek hiperaktív, úgyhogy ki lehet csapni a gyereket, hagyd szaladjon. Egy koncertet mondjál. A fő koncert az a Besodrom lesz, az negyed ötkor kezdődik, tehát jó kis ilyen rockos, csürdöngölös, délszlávos, örjöngös, hogy hívják ezt, ilyen világzenei? Igen, a Besodrom nem olyan könnyű meghatározni, buli zene, én úgy hívom, csak hogy kinek mi a buli. De tudod, azért lesz, hogy ne csak a gyereket hozzá, hanem hozzá a férjedet is, tehát lesznek borok, lesznek kézműves sörök, anyukám mondta főz Encsről, tehát az tök jó. Igen, az ételital nagyon erős lesz. Itt nagyon fontos a minőség, ez nem egy lehúzós fesztivál, tehát ezért is ingyenes, meg próbálunk valamit adni, tehát hogy ami ott lesz, az jó lesz mind, az nagyon, nagyon magas minőség, mint ahogy azok a kenyerek, amik versenyben vannak, vagy amiket meg lehet kóstolni. Csodálatos, a gyerek játszik az ugrálóvárban, a papa már nyomja a rozét, mama közben sodri a kenyeret, tészet, mert indul a versenyen, nem? Józsihoz sodródik, ugye? És este megboldogulva elindul a család tűzijátékot. Igen, mindenki kielég. A szent család. Nem jól mondtad bele. Hallgatja a feleségem se rá. Ja, van, ne haragudj, ezt nem tudtuk. Szóval ez a lényeg, hogy megpróbálunk egy olyatot, hogy összehozza az embereket. Tehát nem elválasztani szeretnénk, és ezért is ingyenes a program, és nagyon szépen köszönjük azoknak, akik támogatnak bennünket ebben, főleg a főváros, hogy visszaadjuk Hátradőlt, ez is a miénk. Kicsit tényleg a kenyérnek a szeretetét, ez a fajta szakrális jelentés, nem? Amikor körbeülte a család. Ez a munkaszeretet. Hogyne? Ugye, ez a kenyér munkával készül, ezt nem biorobotok készítik zombiknak, hanem emberek készítik embereknek. Tehát ezért is kenyérlelke a fesztiválnak a neve. Tehát, hogy emberek legyünk megint, ne csak fogyasztók legyünk, tudod? Hanem emberek. És ezt szeretnénk visszahozni a köztudatba, hogy igenis vannak, akik azért dolgoznak minden nap, hogy a többinek jó legyen. Jöjjenek el, ismerjék meg ezeket, azért szépen hangzott, nem? Nyilván de nem jó, értem, tök jó. Nem jó, akarom kivenni azt a pici pénzt a zsebedből, amiről beszéltünk, hogy nem azért csinálom. Az otthoni kenyérsütéssel ma mi van Magyarországon? Javulunk? Tehát például ugye lehet otthoni kenyérrel is a fesztiválon. Lehet otthon, én is. Én is előre. Már otthon kenyeret sütni, azzal nem tudtam javítani a statisztikát, de csak azért nem egyébként, mert ez is olyan, mint bármi más, hogy míg a Józsi mondjuk lesütött 1000 kenyeret, mire pékséget mert nyitni, azért otthon is le kell sütni egy 5-10 minimum, hogy valahogy az ember megérezze, hogy mi ez. És van, rengetegen jelentkeznek. Mert a Kriszta úgyis a Józsihoz megy. Figyelj ide, az meg a másik. De jelentkezik, vannak az otthon sütőknél rengetegen jelentkeznek. Ezért első évben elkövettünk egy óriási hibát, amikor megrendeztük, hogy az otthon sütők a pékségekkel együtt versenyeztek. Amikor az otthon sütő megverte a pékséget, akkor gondoltuk, hogy ez itt baj van. Ez egy anyuka volt, anyuka csinálta a legjobb croissant. Otthon kísérletezett. Az évek külön választjuk a kettőt. Úgyhogy most így van. Kérdezés hallgató, hogy hallottatok már arról, hogy esetleg egy másik helyszínen Norbi szervezi az ellentüntetést. Jéka, hallottad a Balázsékat? Hát ezt nem hagyhatjuk. Mondta Norbi. Cukor lesz. Jéka. Hát micsoda kenyérfogyasztás. Mi van abban a kenyérben? Szénhidrát. Jéka. Menjünk oda, nézzük meg, mit csinálnak ezek a szemetek. Igen. Hát igen, ezt szoktuk mondani, ez a gyere el az ország legnagyobb, legvidámabb szénhidrát buliába. Igen, itt szénhidrát van, de azért szerintünk akkor is. Tudod, a kenyér, de ez egy másmilyen szénhidrát. Ez egy másmilyen szénhidrát, mert itt az élesztő gombák már elkezdik lebontani neked a szénhidrátot. Tehát amikor te megeszed, nem ugyanazt viszed be, mint hogyha nem tennék. Ugyanúgy a kovásszal, tehát a kovászban lévő baktérium, stb. Kicsit előemésztik, amit Attila is mondott. Így fermentálják szépen mondva. Tehát csak a könnyebb lebontani egy jól kovászolt, igazából kovászolt kenyeret. Ez ilyen slank, Attila, látod, mert ezt teszi. De én ezt nem szeretem. Én követem az Instán viccből, és mindig röhögök a gyúrós képen. Ilyen kis pilicka képeket kiteszik, úgy nem tudja fotózni. Már nem nagy izmot tűnjön. Nem, ilyen pilicka, nem nagy izmot szeretnék. Ha nem, mert az ilyen szép, normál. De el kell, hogy mondjam, egyébként nagyon jön. Tehát az elmúlt egy évben mióta gyúrnál másfél, nem tudom, mit én követem az Instagram gyerekek, van, hogy jön. Még egy biceps post. Szórakoztatok a képek, de jön. Jó, a helyszín mondjuk el, csak hát, nem mindenkinek egyértelmű. A MOM kulturális központ, ami a Csörsz utcánál van, a kertjében lesz. Augusztus 20, hát hogyha picit csepereg az eső, mondanak ilyen, akkor is ott vagyunk, mindenemben lesz fedés, meg ott vannak zárt terek is, de ez egy kerti buli, hát ez úgy jó, hogy kin vagyunk a kertbe, szabadtéren, koncertek, kaja, pia, legjobb kenyerek, legjobb pékáruk, és a legjobb pékek összegyűlnek, úgyhogy kerti mulatság, augusztus vasárnap 10-től 18-ig. Ingyenesek el. Így van. És ingyenes, abszolút. Azért, jó? Tudjátok, jó ez a buli, csak Igen. Jó, hát aznap egy kicsit kevesebbet keresel. Sok itt a kenyér. Jövőzőcsük, sok itt a kenyér, igen. Jól van, nagyon drágák vagytok, hogy bejöttetek, köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Ne vicceljetek, ez egy hasznos és jó dolog, erről kell beszélni, ingyenes, úgyhogy promózhatjuk, beszélhetünk róla, ez egy nagyon klassz dolog. Keresen a számos gasztró oldalval a legjobb pékeknél, és próbáljon ki egy ilyen péket, mert azért itt van legalább 6-7 olyan pékség. Vagy próbáljon ott egy elcsütni, és rájön, hogy olcsó vagyok. Beteszed a lábad, egy picit ott fogsz ragadni. Tehát ez egy másik élmény. Tilla, nagyon köszönjük, hogy jöttetek, Vajda József Péknek, neked is köszönjük szépen. Puszi nektek, vasárnap találkozunk. 8:30 pontosan jövünk a hírek után. Egyen. Balázsék! 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek! Itt vagyunk, már is és folytatjuk. Szevasztok! Ciao. Killáljék már el! 24 órában így pörög a csávó. Attila? Hát figyelj, imádom, nagyon kemény. 20 percek kell és utána. Tillát hallgatva kegyeret akarok sütni. Rá is googlizok, írja valaki, igen. Biogabi itt van mellettünk, a 15. mi atyánknál tart. Gyerekek, ezt egyébként a Gábor is támogatná, tehát a jó és minőségi dolgot ő támogatja, lehet, hogy nem nagy kenyérfogyasztó, de inkább mondom, ha ezt Norbi hallgatja, akkor hívja, jéka. Baj van, jéka, nagy a baj. A Balázsék megint szabotálnak minket. Hogy tudjuk update-be beemelni a Kovászt? Igen, jéka, csinálj valamit. Brad Pitt legyen a sztár vendég, köszönjük szépen, igen, a bucis SMS-ek után jönnek még a szellemesebb hozzászólások. Na, viszont van egy játékunk, amit egybe kötünk majd egy kitelepüléssel, ugye augusztus 31-én. Laci, kopincsál a fejemre, ha valamit rosszul mondok. Csütörtök, a hónap utolsó csütörtökje. Tehát a hónap utolsó napja is egyben így van. Jövét utáni héten csütörtökön megyünk kitelepülni az Erzsébet térre. De minek megyünk kitelepülni, kérdezi a hallgató. Mi oka van annak, hogy mi oda megyünk? Azért megyünk kitelepülni egyrészt, hogy találkozzunk a hallgatókkal, és azért megyünk kitelepülni, hogy valakit boldoggá tegyünk egy kétszemélyes amerikai úttal. Na most. Észak-amerikai úttal, ez fontos. Kösz, Laci. Igen, Amerika nagyon. Igen, felejtsétek el Közép- és Dél-Amerikát. Észak-amerikai úttal. És mit kell ehhez csinálni? Meg kell bennünket győzni arról, hogy ti vagytok azok, akik leginkább elutaznátok. Hogy értem ezt? E-mailt kell küldeni, ugye, az utazáskukacradio1.hu-ra, és ebben azt kéne leírni, hogy miért szeretnétek ti elmenni Amerikába. Baromi egyszerű a dolog egyébként, mert Amerikában mindenki szeretne eljutni. De kellene találni egy olyan indokot, amivel megpróbáltok bennünket meggyőzni, hogy nem is az, hogy ti érdemlitek meg, de ti lehettek mondjuk a kiválasztottak. Például gondolok én itt egy családtagra, akinek évek meg akarjátok mutatni, mert évek óta nagy álma, de nincsen lehetőség. Vagy évek óta kinélő testvérem, jó? Aki nem tud hazajönni, mert azonnal lecsuknak. Ezért a családnak kell oda menni, mert a bátyó alatt forró lett a talaj, nem jöhet haza, viszont anyám mindig sír, hogy nem találkozik a bátyóval. Vagy kit vinnétek magatokkal? Őt miért vinnétek? Nagy álma. A nagy álma. Nagy álma, nagy álma. Így van. Vagy tényleg ott szeretnétek megkérni a párotok kezét. Vagy lakik kint valaki, akire nincs lehet, akit nincs lehetőség meglátogatni, mert nincs pénzetek. Vagy tényleg szétszakított benneteket az úgynevezett történelmi forgószél, elsodort veletek egy családtagot, de ha ki tudnátok menni, meg tudnátok látogatni. Lecsekvoljuk majd a sztorit, utána járunk, tehát kimélyenek azok, akiknek erős a fantázia, semmilyen rokonuk nem él Amerikában, viszont megpróbálnak megvezetni bennünket. Tehát ennél ez a dolog bonyolultabb lesz. Minden esetre írjátok le nekünk e-mail formájában, hogy miért. Aranyos, kedves, megható, vagy csak egy baromi egyszerű történetet várunk, ami valahogy megszólít bennünket. Ígéretet kell felénk tenni, hogy ha én megyek, akkor... Nem, igazából nem. Megvesztegethetetlenek vagyunk. Hát lennénk, de... Igen, lennénk, de nem akarunk azok lenni. És ezt a történetet kell nekünk elküldeni az utazáskukacradio1.hu-ra. Ha kijöttök, akkor pedig ott ugye elérhetőséggel ez fontos, tehát legyen elérhetőség. E-mail cím az nekünk nem elég, tehát legyen egy telefonszám. Nekem mindenkinek visszaírni, hogy adjatok számot. És kiválasztunk majd néhány jelöltet, akikkel ott a helyszínen játszunk majd, és végül valaki megnyeri ezt az államutazást Amerikába. Azért egy nagyon nagy dolog, repülőgéppel, szállással mehetek Amerikába, sőt, még a helyszínen is tudunk változtatni, tehát ha ti azt látok, hogy nektek Washington nagyon fontos, mert ott van, vagy oda mennétek, akkor nyilván azon a San Francisco-ba viszünk majd bennetek. És onnan már csak 100 000 is át tudsz utatni. Így van, onnan már csak 4-4,5 nap, és azonnal át is értek a másik oldalra. Szóval a lényeg, hogy levélben küldjetek el nekünk. Jó? nem kell nagy dolgot írni, csak legyen egyszerű aranyos kedves szívhez szóló. Érdemes lesz-e egyébként is kijönni. Tehát egyrészt ugye mi ott vagyunk, meg onnan megy az adás, de lehet, hogy még apróságokkal tudunk. Lesznek még apróságok, ez egy vidám dzsembori lesz, így van augusztus 31-én. Hát azért azt tudhatjátok, amikor mi megyünk, akkor mindig van valami. Tehát tartogatunk még egyéb meglepetéseket is. Ezt most csak azért nem mondom, mert nem tudom, hogy mondhatom-e. És úgy csinálok, mintha felkészült lennék, de kevésbé vagyok. Úgy árulom ezzel el magam. Nem, elmondjuk majd még, hogy mit tartogatunk. Mondhatjuk majd még egyszer biztos. Nem mondhatjuk. De én már a jövő héten már lehet, hogy csepegtetünk. Én arra gondoltam, hogy a Jani például ott fog állni, és szóró ajándékok tömkelegét fogja a tömeghez vágni. Tudod, ő neki ez a karmája, hogy ott áll. Ez a fétise. Így van, hogy ő az ajándékosztó fiú, úgyhogy ezt biztos, hogy meg fogja most is csinálni. Igen, nek, hát ott leszünk mi, az üvegstúdió és egy jó hangulatú kitelepülés. Azért egy kétszemélyes amerikai úttal az nagyon klassz lesz. Jó? Úgyhogy küldjétek. Debrecenben mikor jöttök? Kérdezi egy hallgató. Örülünk. Szerintem rövidesen. Hamarabb, mint azt te gondolnád. Azt már mondtuk, hogy lesz őszi. Hát akkor nagyjából akkor össze lehet tenni a két információt, igen. Szerintem. Régen voltunk, szeretjük Debrecent, és örülünk, hogy vagytok, úgyhogy megyünk Debrecenbe, és mindenféleképpen. Azt mondja, hogy igen, kint él a nagybácsám, csak nincs pénze hazautazni. Szegény Andy, úgy sajnálok. Írta nekünk valaki eset. Jó, hát tényleg legyen ez a levél. Tehát akár ez is lehet. Fontos, jó utazás, kukacradio1.hu. Szépen írd le, hogy Andy mivel foglalkozik, hogy ragad ki, meg ilyenek. Jó, tehát hogy ezek azért mind legyenek benne, most kivel él, milyenek az anyagi körülményei, és akkor így már tudunk segíteni. Igen, ha rokont látogatna valaki, küldjétek a Lilúhoz. A Lilúnak még megy, vagy ősszel indul? Még hazahozza. Új évad van? Ősszel lesz? Igen. Én úgy tudom, hogy forgattak. Nem vagyok egy nagy Lilu követő, de én úgy emlékszem, hogy van továbbra is a műsor. Tehát az még megy. Mely, ennyire kiestél most a Pixisbe, hogy már azt se tudod, mi lesz nálatok? Hát látod, mit ír a sajtó. Megírta, hogy összever, a Kolosi megkaragudott. Hát látod, mit ír a sajtó, kiraktak az RTL-ből. Vége. Egy tündöklő karrier vége. Már ezt várom. Én bulvár újságíró leszek, ha újjá születek. Nem, túloztam. Ezt a karmát nem akarom. Igazából nincs veszteni valód. Elolvasod aznapra, jó, megvan. Tehát megírsz egy cikket, amit most vagy sejtesz, vagy tudsz, vagy iparági pletykák, vagy ha nem tudod valamivel kiegészíteni, tulajdonképpen mindenki úgy veszi át, hogy valójában nem is nagyon akar utána járni, hogy valóban így van-e, kivéve mondjuk most a Six-nél láttam a comment.com-ot, aki fenntartásokkal kezelte a Bors cikkét, és azt mondta, hogy azért ne együk ennyire forró a kását, amit a Bors írt, hogy Balázs kirakta az RTL, és akkor mindenki átveszi, és lehozza már szinte késztényként. Mert tudod, miért jó az nincs veszteni valód. Ha nem úgy van, nagyon senki nem nyilatkozik, nem mondják, hogy nem úgy van. Ha úgy van, beletrafáltál, de ha nem úgy van, sincs veszteni valód, mert úgyis mindenki átveszi a cikkedet. Tehát milyen egyszerű törvényszerűség szerint zajlik a bulvár újságírás. Nézzük a te esetedet. Most megírták, hogy vége és szakítás, és akármi, jó, valaki ezt megírta, ezt a hírt. Most jövő héten mégiscsak bejelenti a Kolosi Péter, hogy lesz műsor a Balázsnak, és ez. Mi fog történni akkor? Akkor már senki nem fog arra emlékezni, hogy most a Bors, vagy az a Blik, vagy akárkicsoda azt írta, hogy nem lesz. Akkor az a hír. Akkor örülünk neki, hogy van műsor, vagy nem örülünk neki, tehát kiki beállt. Igen, érdekes adag, törvényben úgy tekered az olvasulat, ahogy akarod. Nem? Ennyi. Te elmondod, hogy munkatárstól iparági pletyka hallottad, belső, nem nevezed meg soha a forrást, nem? Késztényként állasz valamit, hogy Balázst kitette az RTL a műsorából. Aha. Ennyi. Mi van, ha nem? Aláírás. Ha igazam van, bejött, ha nincs igazam, nincs veszteni valam. Hát így könnyű melózni. Soha nem? Senki nem fog vele megtalálni, mert a cikk alatt is egyébként az van, hogy eszé. Tehát most mondtam egy monogramot, érted? Tehát, hogy nem is vagy személyesítve, különösebben égni nem kell vele. Figyelj, ez együtt jár a mi melónkkal, tehát én nem haragszom a Borsra egyáltalán, mert tehát írniuk kell. Én csak mondom maga, hogy nem túl bonyolult a készítési történet, vagy a pszichológiája ennek, mert két hét van meg lejön valami teljesen más információ, akkor megírek, hogy mégis pont, vagy mégse. Kibékültek. Igen, de egyszerűbb egy balhét vagy egy szakítást állalni, aztán majd meglátjuk, ha bejön, nyertünk, ha nem, akkor meg úgy sem emlékszik rá senki. Jó, de hát ez így megy, szóval az ember egy ilyen szakmában dolgozik, akkor nagyon nem sírhat, nem? Már megszokhattuk. Nem, semmiféle harag nincs, nem csak megnéztem, hogy hányan vették át, és megdöbbent, hogy mondom, a Six járt egyedül körbe, hogy na kezeljük akkor fenntartásokra a dolgot, és nézzük meg, hogy milyen okok lehetnek. Ő legalább kereste. találta, nem találta a végére. Az egy korrekt cikk volt szerintem. Az egy korrekt cikk volt. Oké, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, és aztán jövünk. Ha van kérdés, ugye Jani nincs, családozik. Megválaszoljuk azt is, amit tőle kérdeztek. De attól függetlenül lehet ő kérdés válasz robot, úgyhogy nyugodtan küldjetek el nekünk. Jó, 0-23-111-111, ez az úgynevezett interaktív 20 perc, az utolsó fél órában 20 percben, ha szeretnétek bármit tőlünk megkérdezni, megtudni, akkor tudunk egy kicsit a hallgatókkal dumálni. Ez egy jó rovat, igazából sok kérdés jön, csak ne közbe küldjetek, hanem próbáljátok meg előtte, és nem kell, hogy velünk vagy a műsorral kapcsolatos legyen. Tehát benneteket, ahogy szoktuk mondani, bár foglalkoztat, elkülditek, szívesen válaszolunk rá, hogy beszélgetünk róla. Már meg tőle a bitcointot, mert meg a bitcoin. Érte, hogy elmagyarázza. Jó, én nem hiába kérem naponta kétszer. Nem mennék bele a bitcoinba, úgy se értenéd. Jó, de nem én, de a hallgató. Írt a Péter. Nem, a feleségem írt, és mindig összerezzenek, hogy minden rendben van. Mi van még? Minden rendben van otthon. Oké, na elmegyünk egy picit. Gyorsan egy közlekedés. M3-ason nagytestű vöröses barna kutya Csaholár járásában a 37-es kilométer körül Nyíregyházi oldalon. Mindenki figyeljen, Szecsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És az M5-ös 88-as kilométerénél Kecskemét irányába, vagy hát konkrétan Kecskemét mellett fotóznak, úgyhogy vigyázzatok. Jó, hát persze, a 9 óra jöhetnek a kérdések, mi pedig itt vagyunk. Első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 10 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggel, drága hallgatóink, itt vagyunk. Jani ma nincs. Kivett egy nap Szabit, de hétfőn már érkezik. Hétfőn már érkezik. Megérdemli, persze, hát együtt már nem tudunk menni, voltunk eleget, de még így külön János el tudott menni, igaza van. Hát meg a nagy nyaralás, tehát azért amikor Szabin voltunk, két nap zirc volt, ugye? Tehát ne feledjük el, két nap zirc, ez most azért három. Egy nap zirc, egy nap ajka, azt hiszem. Tehát kirúgtak a hámból, elmentek ajkára is. Ajka bakongyepes. Igen, ajka bakongyepes. Mindent megnéznek, ami belföldön van. De jó is ez egyébként, szóval nincs már János, de hétfőn már érkezik, és akkor újra hárman leszünk. Na, van egy futásunk jövő héten. Bizony, János már mondaná, úgyhogy mondjuk bizony. Mi is, ez a Budapest Rádió 1-es futam. Ugye jövő héten vasárnap fogunk mi küzdeni a Budapest Manon, ahol egy triatlont vállaltunk be, hogy hárman megcsináljuk, és akkor úgy döntött a Rádió 1, hogy ők megcsinálnak egy jó futamot, vagy mi csinálunk egy jó kis futamot, még mindig lehet jelentkezni, és a Hősök terére fogtok majd befutni. Ez egy 10 kilométer, ami azért szerintem teljesíthető dolog. Mindenkinek lesz befutó pólója, meg befutó érme. Az menő. Hát, meg szerintem az fontos, tehát, hogy egy kicsit azért is csinálod ezt a versenyzős dolgot, hogy nyilván magáért a versenyért is, de az, amikor a végén a nyakadba akasztják az érmet, az egy tök jó érzés. És mi kapunk majd valamit? Persze. Igen? Hát, hogyha befutunk. Két és fél óra alatt mire letekerem azt a 40 kilométert? Az belefér egyébként 4,5 óra a szintidő, tehát annyi idő alatt kell megcsináljuk, ha 4,5 fölött érünk. Akkor várj, akkor számoljuk egy kicsit. Hát én 1:10. Az alatt úszol. Mondjuk, jó? 1:10 teket? 1:10-ig depózom majd ott, hogy leváltsál. Azért mondtam, hogy ne gyere oda 9-re, csak 10-re. Hát akkor jó, úgyis megnézem a Mayweather, meg a boxoló, meg na, a kedvet, kis az, kávét meg Gregornak a harcát. Hajnalban megnézem, úgyhogy én nagyon keveset fogok aludni. És akkor te 1:10-et úszol? Hát reméljük nem, de mondom azt, hogy 1:10, te mondjuk 2. Hát cél a másfél, de mondjuk 1:40 az jó. Jó, 1:40, akkor tartunk azt mondja a 2:50-nél. Jani 50 perc nyomja. Na mit akarsz? Hát akkor 3:40 alatt bent vagyunk. Erős csapat. Nem baj az. Jó lesz. Erős csapat vagyunk. És ugye megcsinál egybe is. Így, hát megpróbálom. Azt mindig csak akkor mondjuk, hogy megcsináltam, mikor a végére értél. Mikor túl vagy. Mikor túl vagy rajta, igen. Oké, hármasugrás játszunk, úgyhogy csak mondom, hogy fél előtt még, úgyhogy ha valaki játszana, akkor nyugodtan írjon SMS-t. Jó, van egy közlekedésűrünk is, M6-os Pest felé, Paks déli lehajt előtt trafi. Ráadásul 40-es tábla van, úgyhogy vigyázzon. Igen, vigyázzon mindenki. Ezt Pilu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Ugye kérdés válasz rovat, nagyon sok jött. Kérdés valaki, hogy attól függetlenül, hogy augusztus 31-én kitelepülünk, vagy roadshow-ra megyünk, attól függetlenül megyünk-e később. Hát az nem egy roadshow lesz, az csak egy pesti kitelepülés, ahol egy New York-i, washingtoni vagy akár San Franciscó-i utat adunk majd valakinek. Egy kétszemélyes amerikai útról van szó, az utazás@radio1.hu-ra kell nekünk elküldeni, hogy miért ti mennétek Amerikába, kit vinnétek magatokkal, és mi a történet, amiért elmennétek. Az ország szeretete van ott valaki, vinnétek valakit, tehát valamilyen kis sztorit kellene a kirándulás köré rettinteni, és ezt elküldeni nekünk. Jó, utazás@radio1.hu. Ezt a szót még sose használtam. Rettyint, te! Jó, de mindenki tudja mondani. A rettyint az... Rádobod a papírra, rárettyinted a papírra egyet, igen. Jó, úgyhogy rettyintsetek rá egyet. Vagy először rettyintsetek rá egyet, és aztán utána írjátok meg a sztorit, hogy ne legyetek annyira feszültek. Na, vajon mit csinált most Pákó, jött egy ilyen kérdés. Valamikor följövük, mert egyre több az olyan SMS, hogy mit csinál most Pákó. Ő olyan, mint nem is tudom, egy jó vízki vagy egy jó rum, csak néha kell felhívni és felbontani. Nem szabad sokat. És minél korosabban, ne jobban üt. De már régen volt. Kazi kérdezi, mi a pélóban a csütörtöki kultúra rovat? Tehát az nem kultúra rovat lett volna, ez egy mozis rovat lett volna, de rájöttünk, hogy nem tudjuk tartani. Az egyetlen olyan rovatunk, amihez tényleg úgy gyártottuk le a szignált, ugye Jani fantasztikus szignállyal készült hozzá, hogy nagy alapossággal és és nagyon hittünk benne. Ahogy kész lett a szignál, ott halt meg a rovat. Minden héten új sorozatot, új filmet, új mozifilmet kellene megnézni, azaz minden héten rendszerszerűen kéne beülnöd egy moziba, megnézni, kijegyzetelni, felkészülni, de nem tudjuk tartani. Ezért nem jutunk el hetente moziba, korán fekszünk, nem élünk nagyon éjszakai életet, és most a 100 000 éves sorozatokat, meg filmeket nem akarunk ajánlani, mert nincs értelme. Nekem jöhetne. Kezdjétek nézni a Trónok harcát, figyeljetek, befostok olyan jó. Egyet sem láttam, érted? Tehát azért vagyunk így egy páran az országgal. Nekem az a mozi azért meglepő, mert már nem nyikorog a faszék, érted? Tehát, hogy pattogatott kukoricát nem értem, hogy nem izé van, nem kisminyon a cékes. Nem puffog a gép, ahogy lövik ki a kész kukoricát. Tehát, hogy ezek már nincs jegyszedő néni. Tehát neked vannak újdonságok. Igen, és akkor miért nem gondolunk arra az ember tömegre, aki még él Magyarországon így, hogy nem tudja, hogy milyen az új mozi. Tekerd le először a Bújtor Ken filmeket együtt, és akkor utána majd. Hát azért ott megvagyok, a Bogány Madonna. Utána innen indulunk. Szóval Kazi kérdésére, igen, ha látunk jó filmet, mondjuk, de minden héten rovatszerűen ezt egyszer rájöttünk, hogy nem tudjuk tartani. A rovat van, illetve hát ha rövidet élt, eltemettük, és néha előhívjuk. Néha feltámasztjuk. Többször mondtátok már, hogy két megszólás között, mikor mikrofon ki van kapcsolva, hogy elég durva dolgokat szoktatok mondani, nem féltek attól, hogy rossz akarótok, bejutatod egy poloskát. Ma már ez nem lenne túl bonyolult, ezt tudjuk a közszolgálattól, hogy már azért már ki lehet hallgatni. És nyilvánosságra hozza, és megszületik a Balázs a Tahó 2.0. Figyelj, Dávid, nem tartunk ettől, hát azért ez elég fura lenne. Hát most egyfajta merénylet, nem? Igen, kollégától ez kis hátba támadásnak minősülne. Idegenek meg nem jönnek be hozzánk, úgyhogy ez így azért nem jut, ez már masszív paranoia lenne. Egyébként meg be van poloskázva, de annyira durvákat mondasz, hogy azt már azt sem merik, nem merik nyilvánosságra hozni. Igen, valahogy nagy balé lenne. Fiúk, melyik most az instás profil? A Reggeli Show Rádió 1 vagy a Balázsék Official? A Reggeli Show Rádió 1 elég féknek tűnik, hát azt ugye már nem használjuk, de ezt nálatok még soha nem lehet tudni sok fura tartalommal. Hát a Balázsék, de az instát konkrétan nem használjuk. Pedig azt hogy szerettette? Én azt, hát most az baj, hogy van a Facebook oldalam, és most már kevesebbet tudok instázni, ezt valakinek nagyon szívesen átadom, hogy használjuk az instát. Van 137-138 ezer követőnk, de fél évente egy kép kerül fel, az úgy, hogy nehéz életbe tartani. Igen, mondjuk az olyan. Az... Szupi. Valakinek azt át kell adni. Lehet olyat a Facebookon, hogy egyből kinyomja az instára? Automatikusan? Fordítva van instára. Tehát olyat, tehát ez instára teszed, és az egyből kirakja a Facebookra. Hát valamit csináljunk vele, mert sokan követnek bennünket, de kicsit elhanyagoltuk azt az oldalt, úgyhogy valakinek odaadjuk. És Kassa Tibi óta tudjuk, hogy tartalom nélkül nincs nézettség. Ez, igen? Aha. Ez Tibi? Hát persze. Ez az ő idézete? Így van. Az egyik előadásán mondta. Hogy azért vannak ott 800 ezeren, vagy már lehet, hogy 900, mert ugye tartalom van, és arra jön a néző. Tehát ha nem használod, nem raksz rá fontos dolgokat, saját sztorikat, akkor nem lesz sok embered. Tehát ha mondjuk én csak magamról posztolok meg a történésekről, de nincs átvett cikk, nincs riposzt, nincs femkafé. nem tudom. De most nem úgy értem, mert ugye hát azt látom, hogy ezeket osztja meg. Igen, tehát saját igen. Tartalmakat generál, amit szerintem már inkább előbb tesz fel az oldalára, amit átvesz az újság, de megjelöli forrásnak az újságot, de most ez mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy tehát bár ilyen tartalmat kell előállítani. Ugye egy kicsit ilyen hírportál is vagy. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván érdekes személyiség, vagy az önmagában kell hozzá, ahhoz, hogy fölnőjél ekkorára, azok is fontosak. Hát azért nézd meg, ha te kiteszel valamit, akármi, tehát ülsz egy autóban, akkor azért az jó. Tehát azt nézik, de hogy szeretik az emberek, hogyha van más megosztott tartalom is. Aha. De ezt se csinálod, ezt én se csinálom. Hát de ő meg nem is vagyunk egy millióan, mondjuk ez is igaz. Igen, tehát ez egy döntés kérdése. Jani, üdvözlöm, jó hallani benneteket, most egy buszon hallgatlak titeket, megyek házat nézni, csodás napot nektek, püszi. Puszi, odaért? Kérdezi vele. Igen, ide megjött. Bali, mi a tököm a bitcoin és hol bányásszák? Kérdezi. Jó, erre rövid a műsoridő, csak 10 perc. Megígértük, hogy egyszer ezzel foglalkozunk. Na. Most? Nem, kezdeni el kell fárasztani a kriptovalutákra. Én nagyon belástam magam, igen, baromira érdekel. És csinálod is? Nem bányászom. De van valakit, aki bányásza? Ismerek olyat, aki bányásza, igen. És ő elmondja? De most ezt ne úgy képzeld, hogy van egy csáv, aki egy sípkába bemegy a szobájába, és egy csákányal a kezébe valami fura dolgot csinál, majd megjelenik egy bitcoinnal, és azt mondja, nem volt fogás, és ilyen szénporosan kijön a bányából. Ez gépi bányászat van? Ez gépi bányászat van, persze. Aha. És de mi az Isten csinálsz a bitcointoddal? Hát ez egy fizetőeszköz. De nem lehet értekedni, én bemegyek Józsihoz, a Pékhez, aki ezt a gyönyörű áruhoz. Hát már vannak olyan platformok, olyan dolgok, ahol tudsz bitcoinnal fizetni. Egyelőre még bemész Magdi néni a zöldséghez, ez furán fog kinézni, 0,01 bitcoinnél vettél egy kiló retket. Megdobál almában. De hát már vannak olyan felületek, ahol abszolút. Hát már bitcoin ATM-eket állítanak fel, ahol te le tudod kérni saját bitcoinodat. Tehát egy nem létező pénzzel veszek létező árut. De ez egy létező pénz a kriptovaluta, de nincs mögötte egy olyan fedezet, mint a valódi valuta mögött. De akkor tehát nincs mögötte arany, semmi. Azt tudod, hogy az euró, meg a dollár, meg a forint mér annyi, amennyi, mert tudod, van mögötte egy ország, van egy gazdasági teljesítmény. A bitcoinnak is van árfolyama a tőzsdén, most már. De nincs mögötte teljesítmény. Hát, de ez nem teljesítmény, van teljesítmény mögötte, bányásznod kell. Aha. Tehát ez a bányászok pénze. Ez tulajdonképpen egy befektetés, hogy te veszel 3 gépet jó kártyával, aha, és bányászol bitcoint. És azért te ugye egyrészt leköveted a bitcoin árfolyamának mozgását, azon is kereshetsz, ha már van bitcoinod, ami 50 dollárral indult, és most mondjuk 4000 dollárt ér. Számolt ki, hogy hányszoros? Tehát még 50 dollár volt, akkor vettél még 1 millió forintért bitcoint. 50 dollár volt. Aha. Most 4000. Hát az 8-szoros. Hülye vagy, hogy? Ja, 4000, de... Ne, hát 80-szoros, bocsánat. Igen. Na. 80-szoros, igen. 80-szoros összeged van, tehát most van 80 millió. És a bitcoin körülbelül mondjuk azt mondja, hogy 2027-re eléri a 25-30 ezer dollárt. Akár annyi lehet, hogy bitcoin árfolyama. Tehát ha neked van bitcoinod, akkor nő az összeg a számládon. Tehát van 0,1 bitcoinod, azért először nem tudom 10 dollárt, most meg már ér a 0,5 bitcoin, azért mondjuk nem tudom 2000-et. Ja, Istenem, ebből is kimaradtunk, gyerekek. Nem maradtál ki belőle. Nem, hát ez, még tudom bányászni? Hát figyelj, bitcoin most már nehezebb egy kicsit bányászni. Ha? Bányászál étert. Mit? Étert. Hogy legyen még frekvenciánk. Föltúrom az országot, ahol van szabad frekó, az a miénk. Ez elég például egy blokklánc, amit te... Nem kezdem el. Ez barom, blokklánc. Nagyon érdekes. Nagyon bonyolult, nagyon érdekes. Jó. Szerintem ez a jövő. És egyébként úgy fizetsz vele, hogy nem is nagyon tudod ellenőrizni a forrást. Tehát... Ja, hogy feketén lehet vele. Ez a terroristák pénze. Hát a sötét webben, igen, ott például már bitcoinnal fizet. És át tudom váltani mondjuk euróra? Hát attól függ, hogy persze. Vagy kúnára, ha megy a Horvátországba. Igen, bevált, bemész. Van 10 bányászó bitcoinom, kéne te kuná. Mennyi kunát kapok, ezért mennék a horvátországi pengetportra. A határon van az X-hange valuta, feliratú doboz, szóltod be. Bitcoin. Jó napot kívánok. Nem sok idő kérdés, hogy megjelenjen egyébként. Azt mondja, hogy... Janitól kérdezem, hogy a fiúkat vagy a lányokat szereti esetleg mindkettőt. Gyerekek, ezt ezzel a hétfőn megkérdezzük, igen. Feri, én vagyok a hülye, vagy tényleg elmaradok a receptek? A hülye vagyok, bocsi, ha nem, akkor sajnálom, nagyon nem szerettem. Hülye, csak nem figyeltél, minden pénteken van. Ilyenkor elmondjuk 10 órakor, és utána a Viki meg a Laci fölteszik a... Várjál, mi a mű? Balázsék Facebook oldalra. Csak nem... Nehogy reggel is ott mondjál, mert az megint zsúr, 2 kiló. Ne haragudj, zsúr, ez a januári Facebook volt. Zsúrcikert tudod, hogy szeretlek, de szűkösebb lesz a karácsony. Észed. Nem szűkösebb lesz, nem lesz. Ebben a pillanatban ugrott a karácsony, és ha még egyszer azt mondom, hogy reggel is ott, már a húsvétod is. És ki is mondtam? Így van. Jövő karácsonyig meg vagyunk. Azt mondja, Bali, Feri, mi a véleménytek a házasságról? Csak mert mindig sajnáljátok a sorstársaitokat, vagy sajnálod a sorstársaitokat? Hát Ferinak nincs nagyon véleménye. dolog a világon, csináljátok! Minőségbeli különbség semmi nincs nagyon. De közben hát fene se tudja. Tudom, igen. A ti, akik a házasság mellett álltok, azt, ugyanazt mondjuk egyébként, ugye, mert itt egy papírról van szó, meg aztán mögött az érzésről, de hogy a papírt, ha nézed, akkor ugye mi azt mondjuk, hogy tök fölösleges a papír, mert hogy annélkül is szereted. Erre te mondod, hogy ha szereted, akkor meg miért nem mindegy, hogy van papír? Vagy sosem fogjuk megfejteni, mi a jó. Hát figyelj, mi a házasságról, mi a véleményed? Hát most attól függ, hogy idealizálni akarod-e a dolgot, vagy beismered, hogy azért az egy rohadt nagy meló, de szerintem minden kapcsolat az. Függetlenül, hogy házasságban vagy nem. Tehát nem a házasság a meló, hanem a kapcsolat. Egy kapcsolat életben tartása, az papír nélkül is ugyanolyan meló. Iszonyat meló. Aki nem házasodott össze, annak ugyanannyit kell beletenni az évek folyamán, hogy ez egy jó működő kapcsolat legyen. Meg hát az is nagyon fontos, hogy van egy gyerek, vagy nincs. Onnantól kezdve, hogy gyerek van. Könnyebben pakolsz, amíg nincs. Könnyebben pakolsz, igen, többet szexelsz. Nem erre gondolok. Például a gyerek az egy állandó konfliktus forrás, ugye? Tehát akinek gyereke van, és beláll a gyereknevelésbe, azért az egy konfliktus forrás. Hiszen máshogy döntesz te apaként, máshogy dönt anyaként, máshogy bíráltok el egy szituációt, többet veszekedtek a gyerek miatt is, akár feszültebbek vagytok. Tehát sokkal másabb a minősége szerintem egy gyermekes kapcsolat. Ugyanakkor nyilván nagyon sok mindent kapsz, és nagyon sok értékes dolog van a gyermekben. Egyfelé gondolkozol a feleségeddel, akkor azért a gyerek nevelési elveitek is kell. Igen, de másra rák be az asszony, ja, ezzel a csúlyos, szóval máshol van a tenger küszöböd, elvárja, hogy te szóljál rá, te még nem szólsz, neked az belefér. Tehát most nem arra gondolok, hogy te a gyerek előtt felülbírálod, mert az nem túl szerencsés, hanem hogy más az inger küszöb, máshogy reagáltok, ő elvár valamit, te nem teszed meg ezen, aztán, amikor lesz, fekszik a gyerek, csendesen veszek egyet, hogy miért nem csináltad úgy, mert azt mondtad, hogy nekem ez még belefér, hogy mászik a mászókán, de az anyja már ült, hogy szedd le onnan, nem vagy férfi, miért nem szeded le, menj már oda, leesik. Összetöri magát, te meg mondod például, de hogy törj, hát azért mászok, hogy mászok. Azért fiú ő is, hogy hadd mász. Tehát, hogy több a konfliktus van, de azért a házasság önmagában szerintem egy tök jó dolog. Nem tehát, tudom, van nem egy, vagyok van házas. Van egy szövetséged, van egy ígéreted, amit nem mondod, hogy tökéletesen csinál, de legalább megpróbálod, és azt mondod, hogy figyelj, próbáljuk meg. De most nem. Vágjunk bele, és nézzük meg, hogy működik. Adok egy ígéretet, hogy megpróbálom megtenni a legjobbat. Akkor fordítok, könnyebben elhagyják azok az emberek a párjukat, akiknek nincs papírja róla. Nem, azt hagyják könnyebben a párjukat, akiknek nincs gyereke. Nagyon könyörtelen vagyok. De tényleg így van. Hát persze, a gyerek összeköt. Én szerintem azon akkor már nem múlik. Tehát, hogyha te mennél, akkor már nem a papír miatt nem mész. Abban még van plusz két kör bíróság, meg nem tudom, ami maximum lassítja, meg kiszúrsz a másikkal, ha alá akarsz tenni. De ha menni akarsz, akkor most mindegy, hogy van papírod, vagy nem. De van egy kicsit mégiscsak szent fogadalmat. Én szerintem ez ma már nem olyan. Nincs. Tehát ma már, amint vacilálsz, hogy kilépj egy kapcsolatból, az inkább az, hogy mondjuk van egy gyereked, kettő vagy három, és mit vesztesz azzal, hogy kilépsz, mert boldogtalan vagy, de a gyereket is ott hagyod, vagy inkább benne maradsz, kvázi feláldozod a saját boldogságodat, de együtt maradsz, mert a gyerek mondjuk sérülne, vagy szüksége van. A gyerek azt megérzi. Vagy azt hazudod magadnak, hogy a gyerek miatt nem tudod, de közben egész egyszerűen gyáva vagy megtenni. Tehát nagyon sok, nincs egyetemes igazság ebben, de maga a papír miatt szerintem nem bonyolult kilépni. Bemész, jelzed, aláírjátok. Tehát így van, jó buli, lehet megint inni valamire. A szakításra? Ja, vagy a... Ja, nem arra mondom. Nem, a válás mondom. Egyébként te kérdezed, hogy a válás. Tehát... Az új divat az a váló buli. Tehát ha normális a pár, akkor elválnak, és utána egy közös bulit tartanak még az ismerőseiknek, hogy elváltunk. De aki a csaj meg a pasi együtt? Igen, együtt, ja. Az meglehetősen pervers. Az egy nagyon tét nélküli dolog, ha utána együtt bulizol a feleséged, de drágám, csókolj, meg elváltunk. Igen. Egy búcsú szex hátul a mosdóban. Nekem, tehát ez, ebben na, azért ez van. Jó, ez ebben van pikantéri, ezt kevésbé tudom elképzelni, nekem van egy ügyvéd barátom, ami azért mondja, hogy zajlanak a válóperek, hát kevésbé tudom. Tehát ez egy. Hogy utána összeülünk egy ilyenre, de szerintem meg jó. Ez a ritkább. Ha normálisan tudod elintézni, tényleg békében elváltatok, akkor miért ne lehetne inni az elmúlt 10 évben? Nem tudom, hogy el tudsz-e. Tudod, 10-20 év után már annyi sérelem, annyi fájdalom. Most ha a rossz odát nézzük, vannak jól működő átosak, nem erről beszélek, de ami válásra végződik, ott azért nagyon sok sebb van. A gyerek is van, elindul a kis bosszú, hova tegyen, mennyit láthatod, nem láthatod. Tiszteltek, kivételnek, vannak intelligensen elváló párok, de szerintem ez a kevesebb. Tehát az ego mindig ott van. Kicsit beledög lesz, akkor már kicsit megpróbálsz alá is alá tenni. Nem? Tehát ez nehéz, nehéz történet. És gyönyörű éveket hogy tudsz ezzel tönkretenni? Amikor egyébként, ha normálisan válsz el, akkor az van, hogy együtt éltünk 20 évet, ebből mondjuk 10 jó volt, egy csomó jó helyen voltunk, egy csomó jó élményünk volt együtt, érted? És egyébként meg a válás miatt. De ő nem azt kérdezte, hogy milyen a házasság? Na mindegy. Nem tudom, hogy úgy jutottunk el ide, igen. Hitel miatt is sokan együtt maradnak. Igen, ez is egy, igen. A házasság szövetség két ember között olyan olyan problémák megoldására, ami házasság nélkül nem is létezne. Csodálatos, Kazikám. Hát ennél szebben ezt nem tudtad összefoglalni. Igen. Egyébként tényleg, de ez szerintem jó kaland. Gyulci, milyen? Hát mondj valamit. Te most házasodtál. Más? Mondj, tessék? Teljesen rendben van. Teljesen rendben neked van. Neked mindegy, Zsűr. Én mondjuk azt látom. Azon a vérbérsékleten, ahol te pöröksz, az... Az abban házasság, ha nincs. Szerintem neked nem tűnne fel, ha reggel nem lenne otthon az asszony. Neked nem tűnne. Te így fölkelnél, elmatatnál kis kávécska. Ha így mondjuk egy idő után éhes lennék. Ja. Igen. Egy idő után tele lenne a szennyes tartó, és nem tudom, hogy kell beindítani a szennyest. Igen. De mondogatod, hogy a feleségem? Igen. Tehát, hogy kimondod? Nehezebben. Ugye, hogy érdekes, hogy az ember nehezebben mondja. Keresztnevén szólítunk. Igen. Bali Magyar, ez már egy licces nekem, hogy mit jelent a teniszverseny, az 1000-es és az 500-as meghatározás. Feri, így áll egy kávét nyugodtan. Nem, röviden. A megszerezhető ranglistás pontokat jelenti egyébként. Hogy 500-at kapsz, vagy 1000-et? Így van. Aha. Így van. Tehát, hogy mennyit kapsz, 500-at kapsz, vagy 1000-et kapsz. Nincs ma meccs. De nagyon sok fogadjunk meccs. Fogadjunk egyre. Cincinnatiben is játszanak ma. Csak egy gyors egy kérdés még. Miért van zene a hírek előtt? Régebben csak reklám volt, hírek és zene, most pedig egy idő úgy van, hogy vége a megszólásnak, reklám, zene, hírek, zene és a következő megszólás. Köszi. Gyerekek, ez a hálózat csodája. Tehát amikor nekünk a megszólalás után lemegy egy reklám, majd zene van, figyeld, most megpróbálom, hogy mennyit tanultam a hálózatos rádiózásból, akkor a budapesti rádióban valóban zene szól, de a vidéki frekiken az ott megtöltött reklámblokk megy. Tehát a helyi. Ezért mi zenélünk, hogy ne állandóan ugyanazt a promót halljátok, Kuki, stb. Rádiórádió, mert az idő után unalmas, inkább zenélünk, de közben vidéken, ugyanabban az időben, a vidéki rádiók által megtöltött reklámblokk megy. Nézek a kollégákra. Ingyen nincs, ne nézzél. Ja, a Bazsának van. Igen. Alacira gondoltam. Bazsának van, csak ahogy látom, figyel. Szörnyű felnőtt tartalmakat néz a gépén megint is. Látszik a pornó kolléga. Brutális felnőtt tartalmakat néz, ráadásul nem is szól a rádió. Szóval ez a lényeg, érted? Zenét hallotok itt, vagy van, amikor reklámot. Ha reklámot hallotok, van reklám. Ha nincs, akkor nálunk zene van, máshol pedig reklám. Világos? Értetted, ugye? Na, ezt mondd vissza, drága hallgató. Nem egyszerű hálózatos rádiózás. Oké. Ez nehéz kérdés lehet, ha így megakadt. Nem, csak elgondolkoztam. A nagyját megválaszoltuk, nem? Meg. Igen, mennünk kell, viszont nem tudunk most játszani. Úgyhogy elmegyünk hírezni, reklámozni. Jó, és aztán jövünk. Volt még valami? Nagyját megválaszoltuk. Semmi. Minden. Oké, kérdezitek, hogy Velencén lesz-e 19-én tűzijáték, és Mr. President, persze. Mr. President, tehát a legdurvabb hidegfölcs. Ájjájá, Coco Jumbo, ájjájájé. Holnap este? Viccelsz. Pörgés, nagy tánc, jöhettek, van még egy. Basztam, ide segít még. Jövünk nem sokára, érek után egy percen pontosan 9:30. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. És most folytatódik a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Automatikusan benyomom a János mikrofonját. Ez egy ilyen, az olyan, mint amikor valaki nincs otthon, de az ajándékát berakod a falá. Igen. Nem? Hát ez... Még reménykedünk, hát ha visszaér, megunta a családi bulit. Igen, és azt mondják. Figyeljetek, beszaladok a srácokhoz, az úgy hiányozom. Én benyomom, de ez már nálam ilyen megszokás, hogy nincs itt valaki, akkor benyomom. Na, hol tartunk? Ja, a játéknál tartunk, ugye? Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Mit a most számom? Erik. Pasik aktívok lennék. Erik, hello! Az az Erik? Nem az az Erik. Tudod, melyik Eriket kérdezem? Igen, tudom. Megírja, hogy hány fok van, hova megy, mit csinál, és mit üzen az anyukája. Te honnan hívtál minket, Erik? Én Ipolyszögről. Balassagyarmat mellett. Aha, és mit csinálsz? Dolgozok éppen. Egy papírfeldolgozóban dolgozol. Aha. Ja, Jani, hogy szeretne, mert akkor ti ilyen újrahasznosítók vagytok, ugye? Hát újrahasznosított anyagból nem nagyon, de... Ja, azt hittem, hogy a beérkező papírt, amit összegyűjtöttek az iskolások a papírgyűjtésen, abból csináltok valami jót. Ja. Nem. Na jó, és van, aki segít, vagy egyedül játszol? Igen, vannak, akik segítenek. Kik azok? Hát a munkatársak. vagyunk itt többen is. A munkahelyen ki lenne hülye kérdés, nem? Tehát ez egy nem, a barátaim mindig bekísérnek, hogy ne unatkozzam. Itt van anyám, és nem tudom, mit csinálj, de szóltam a muternak, segítsen. Jó van, figyelj, Erik, így szól az első kérdés. Milyen kártyával játsszák a kanasztát? Kanaszta. Milyen kártyával játsszák? Nem szokták kártyázni? Magyar, francia, autós gyorsulási kártya. Hát ennél többet erre sajnos nem tudunk, nem tudunk várni. Hát a francia kártyával játsszák a kanaszát. Nagyon jó kis játék egyébként. Most már hiába mondtátok. Na igen, kicsit későn ébredt a csapat. Kicsit le volt maradva kicsit a rádió. Ja, hát még szerintem online hallgattok bennünket, mert ott még a Tilláikkal beszélgetünk, úgyhogy... Ahhoz képest ez nem is volt annyira rossz reakcióidő. Jó, Erik, ez rövid egy volt. Gyors játék volt. Hát ez nagyon gyors játék volt. Igen, kanasztát nem kanasztáztok nagyon, francia kártya. Jó játék egyébként, jó játék. Jó játék. Köszi a játékot! Köszönöm, sziasztok! Hello, ciao. Na, megmaradt két kérdés. Janinak még a Szabián is. Vigyázzunk rá, hogy ne kelljen sokat dolgoznia. Ennyi. Most azon gondolkozol, hogy ez nehéz? Kanaszta? Már nem, a kérdés. Nem, Eriken gondolkoztam, hogy kicsit olyan volt, mint a... Nem is tudná, hogy hol van. Vagy így, tehát úgy valahogy hogy fura volt ez a játék kicsit. Oké, jönnek a nap legjobb pillanatai. Hogy mivel is foglalkoztunk, ma reggel mutatjuk. Egyrészt ugye, hát szörnyű dolog történt, tegnap délután erről beszéltünk, így kezdtük a reggelt. Szerintem most már nincs ember, aki ne tudná, hogy ugye csütörtök késő délután egy fehér furgon robogott végig a barcelonai sétáló utcán, a Ramblán, és hát embereket gázolt el, rengeteg halott, sajnos iszonyatosan sok sérült, rengeteg sérült állapot a válságos. Most már sajnos azt olvasom különböző portálok, hogy lehet, hogy magyar érintettje is van a barcelonai terrortámadásnak, és ugye nem csak Barcelonában történt, hanem más spanyol városokban is. Telefonált egy hallgatónk, illetve mi találtunk egy hallgatónkat, aki kint volt az eseményeknél, ott járt pont a Ramblán barátaival, felhívtuk Szabolcsot, hogy elmondja nekünk, hogy mi történt, megkérdeztük, hogy hogyan. És akkor mindig arról foggatjuk hallgatóinkat, sajnos volt már néhány ilyen beszélgetésünk, hogy az ember hogy dönt, mit csinál, mire gondol ilyenkor, milyen ösztönök munkálkodnak benne, hogy próbál menekülni, hova próbál menekülni, tud-e észszerűen dönteni, vagy csak rohan a többiekkel. Ez mindig egy fontos kérdés számunkra. És mindenki másképp cselekedne, biztos vagyok benne. Érdekes volt egyébként, amit a hallgató mondott. Igen, nem mi volt. Igen, borzasztó is hallani, de közben szerintem tényleg mindenki ezen gondolkodik, hogy ha én egyszer ott lennék, amire sajnos mondjuk egyre nagyobb az esély, hogy valahogy belekeveredsz, mert most már nem messzi országokról beszélünk, hanem európai nagyvárosokról. Gondolkozol azon, hogy te mit csinálnál. Gyerekkel, gyerek nélkül rohansz, leállsz segíteni, vagy hagyod, ha nem ismered, és inkább magadat mented. Szóval hát borzasztó, de kell erről beszélni, úgyhogy Szabolcsot ismételjük meg, illetve vendégeink voltak. Itt volt velünk Tilla, és a Kenyér Lelke Fesztiválról beszélgettünk, valamint megismertünk egy nagyon jó fejpéket is, Vajda Józsefet, igen, aki mesélt nekünk kicsit a kenyérről, a jó kenyérről és a Kenyér Lelke Fesztiválról, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Balázsék hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek. Az Éter Nagy Ágyúi Sebe... Ez biztos nem, még nem engedem. Ez még nem mehet. Nem. Ez még nem megy, gyerekek, még nem köszöntünk el, még van egy kis időnk. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Igen. Mi a recept, Adi, mondd el? Kérlek szépen, sós karamellás sajtortát csináltam. Azon felbuzdulva, hogy itt ugye Jani sós karamella lázban ég, mióta a főnökünk Amerikából hozott egy ilyen ízét, egy ilyen sós karamellás kis cukorkát vagy csokit, és ezt megnéztem, és meg lehet tök egyszerűen csinálni otthon. A sajtorta az egy kicsit citromos, nagyon lágy nyári hideg, erre ráöntöd a sós karamellát, kis szort mogyoróval még a tetejét megdíszíted. Nem tudtad elrontani, mi? Nem tudtam, és meg is zabálták, pedig most akartam hozni nektek kivételesen, de... Nákamúzzá, könnyű a gyerekre kenni. Asszus, nem a gyerek, 25 vendég volt tegnap. Ennyi, mert most még nyár van, még ugye elmehetünk. Nem! Ott maradsz, tanulsz, te mi nincs iskola, nem baj, akkor leülsz. Akkor olvasol valamit. Hívjuk a naphallgatóját. A recept csendfara. Laci. Halló, tessék. Ó, Szilvit keresünk, Balázsék, hello. Hello, sziasztok. Nem mondtál minket. bocsánat. Igen. Én ezt elfogadtam volna, ha előre ezt mondod. Nem számítottál rá, hogy te vagy. Hogy te leszel. Hát pedig jót írtál. Hát köszi szépen. Kenyér Lelke Fesztiválról beszélgetünk, ugye Tilláik az benne volt a Best of-ban, és annyit írtál neki, gyerekek, Norbi már szervezi az ellentüntetést. Jika, Jika, nagy a baj. Mi történik? A kenyér melyet kampányolnak. Még jelke is van. Jó, csináljunk hát valamit, Jika. Kiegészítettétek. Igen, de aranyos volt, amit írtál. Alapotoztam, jó. Elfelejtetted, pedig tessék felvenni így a telefont 10 előtt néhány percen, mert bármikor lehetünk bárkinél, nem is mindig lehet, amikor komoly SMS-t választunk, vagy kevésbé viccesen. Ó, bocsi, csak mellettem ült a főnököm, és nem akartam. Oh. Mondjuk az ugye elég érdekes, hogy felveszed, hogy Balázs, közben mondjuk ügyfélszolgálatos vagy, és máshogy kell felvenned. Mi a T-mobil vagyunk. Igen. Hol dolgozol, Szilvi, vagy merre vagy? Itt Pesten. Pesten dolgozom. A régi munkahelyetől nem messze. Ó, hát akkor. De jó neked, hogy még oda jár. Igen, jó munkát neked, puszilunk. Ajándékcsomag nincs, de ezért ettől függetlenül te vagy a nap hallgatója, tehát ezt okay, ma azért mondhatod mindenkinek. Köszönöm. Jó, puszi. Köszi. Jó hétvégét, ciao. Szia. Hello. Hello. Hello. Yeah. Jó, tehát akkor a sajtorta receptje fent a Facebookon. És... És elmenjünk pihenni, és hétfőn jövünk újra lendületesen. Tűzijáték, vigyázzatok magatokra. Jó, reméljük, hogy nem lesz idegfront. Okosan, ügyesen. Szerintem már vasárnap, sőt, már szerintem szombaton mondani fog. Mondani fog, hogy nem lesz. A 10 évvel ezelőtti nagy vihar óta azért hál' Isten vigyáznak ránk. Jól van, jövünk hétfőn 6 órakor. Puszi mindenkinek. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék. Csak a Rádió Egyen.